ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا سورة احزاب ذکر کو پالی بلامیم سجدہ پسی او نزول کے پس دو سورة اہل عمران نزی سورة اہل بلامیم سجدہ کی یونوی دعوی و رد شفاعت قہری سورة احزاب کے پاگی باندی مثالوں نے پیش کی پہم داو چمخ کی صورتنوں کے مقصد دا توحید ثابت شو لقمان سجدہ صورت احزاب کے مقصد دا رسالت ثابت ہی پہم داو چمخ کی رد شرکنو شو هر قسم نو احزاب کی رد رسومات و باطلو کی او در امداو چی اخیر در سوری الفلام سجدہ کی ویلو چولنو زیقنو من العذاب الادنا دیل وزو دنیا کی عذاب ورکوم اگر عذاب یا صورت احزاب کی ذکر کرو و جنگ احزاب کی علی بلامیم سجدہ کی ویلی و آرزو دین مخواڑا نو احزاب کی پاول کی ویلات و تعیل کافرین والمنافقین دی خبر ممنا ریلی بلامی مسجدہ کی متقابلو افمن کان مومنن کمن کان فاسقا دی صورت کی ومددوارو فریقین حال ویانی دا دنیا ام دا آخرتم یوم تقلب وجوہم فی النار علی بلامیم سجدہ کیم دلیل ذکر کرد موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ سورة احزاب پاخر کی بہوئی لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آزَوْا مُوسَى بنی اسرائیل مجوڑے گئے کن اگی ضرر ورکو موسیٰ علیہ السلام تاو ضرر ورکو ایدھی پیغمبر تا سورة علی بلامیم سجدہ کی مویلیو ولو ترائید المجرمون ناکسو رؤوسهم احزاب کی بہوئی ربنا اطعنا سادتنا و کبرانا سورة احزاب دعوی رد شفاعت قہری و رد رسومات و باطلو کڑا و ذکر کئی او صورت احزاب کی با خطابات دیر سا خطابات پیغمبر پاک تا یا ایو النبی سر او سمو منانو تا ایو الذین آمنو سر او سو پسی غیر خطاب سر یا ایو الذین یا ایو النبی نی خطاب بی او خطابات دی ازواج مطهرات ټول سو سلیریش خطابات چې دولس باغی کی پیغمبر ته دی او دا دولس بدی کی مومنانو تا یا مومناتو تا او صورت کې سلور حصی دی اول تمهید کې اتو آیاتونو کې تمهید دی بیا اور پسې اول باب دی شلو آیاتونو کې نو تمهید نه پس پدې اول باب کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي او احترام د ازواج مطهراتو په امت باندې او د احزاب ذکر کوي او باغ کې منافقان ډیر خباستونه ډیر په کثرت سره قباحتونه ذکر کوي یا دویم باب دی دیوشتم نا ترجت تیس پوری او دیگی ترغیب دی اتباع رسول تا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او صحابه کرام شان او اتباع ذکر کی مقابله منافقانو کی او دا پیغمبر حسن معاشره دا کل ازواج متطهرات سره بیا د 36 نا 52 پورې دریم باب ذکر کړي او غي کې رد رسم باطل رد رسم باطل او ترغیب مؤمنانو ته پتا به دارې او په احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابیا د غزا ازواج مطهراتو پاک دامنی او عفت ثابتې باوان نا تر اخره پورې سلورم باب او باغی کی مومنانو تعذیب په حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تداغه ادب کوي داغه احترام کوي هغه ته ضرر مور کوي او شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله ملائکته یصلون علی النبی اخر کې د منافقانو قباحت ذکر کوي اخري او نقل د موسی علی السلام نه د خاص مقصد لپاره. سورت احزاب کې اول ناخره پوری سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تمهید کې به په امت باندې دا حقوق بیا په اول باب کې به دا شان ذکر کوي په میدان د جهاد کې د منافقانو خباستونه قباحتونه حضرین کی بے بیا ترغیب دعوی و رسالت تا و سنت تا اور سرد مومنان و شان حضرین کی و بیارت رسم باطل چل عدید پار را لی گلے ہوں او دا غد حسن معاشری ذکر دا دوا جمت و حرات و سران او سلورم کی بیا آداب لا تدخلو بیوت النبی لا یؤذن لکم صورت ممتاز دے فکسرت دا خطاباتو او پرد رسوماتو او تحذیر او ترغیب فی تبلیغ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما تعبیر کرے با النبی سرا تشریفا او تنزیحن نو من دے اغسط چے محمد نو دے دے نا سورت مطلب او موضوع کے خودے شوا چی سورت کے شان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے دا اللہ نبی دا اللہ نو یریگا اتق اللہ مانا تم حلت تقوی یرا ہوا لیکن اللہ و تویدید ہمیشوالے و کپدی باندی او صورت دا سے وقت نازل شیو جی کافرانو و منافقانو پیغمبر تا منصوبی جوڑو لی چمونگ ایزان سرانی زدیکو وقا پستا باندی چیدی مونگ سرانی گمر گرتیاو کی او دکی تلیون راشی زعب پکی راشی زان تیرور رانیز دیکاو نوزک ادری قسم حکم را گئیو اتق اللہ دویم واتب ما یوحا او دریم وتوکل علی اللہ تدری امر ذکر آلو چیز اغیدہ مطلب چیزکی بلک مونگتا میلان راشی مونگ بیزان سرمرگری تکسنگ جورت قلم کے راغلی ودو لو تدہنو فیدہنون دیدار مان دخا چتلگا گنتی گزاراو کی دی سرا دی بڑیر تا ترانی دیشی نپا دی طریقہ باندی وستاد مسلینا اڑل اڑی دی دے مطلب نو حکم یو کو چې د الله نه یریګا څنګه چې یریګي او تابعداریونه کې د کافرانو او د منافقانو چې وی وتا د ډیر نږدې کیږي موزه القرآن یرید الکافرو الجذب والتدهین فالمنافقو یرید الخداع کافرانو پا دی طریقہ ماندی و سرکار کو چی زن تیرانی دیکھو انرمی والا پیدا کولا ذکر دا سختی نی نو خوی و منافقانو دوکا کولا یخادعونا مخادع داگی خدا کار مالاوی چلا تو توی دیوتن خبر منمانی ند کافرانو ند منافقانو ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ دے پورا علم والا و حکمت والا دی سمت لبو نوی قالو لہو دی پیغمبر تاوئے چه ارفض ذکر آلہتنا زمونگ دی لات منات نم ماخل مرا دی نم ماخل دی ذکر مکو وقل انها تنفع و تشفع دعو آیا کنا چی دی سا کولشی پیداور کولشی او دی شفاعت کولشی وندعوکا وربکا مونگ بیاتا تم سنوائی استعرف تم سنوائی فشق ذالک علیه تب نبی علیہ السلام دی رگرانشوا تیو اس مات داد درخواستو نا کئی روح المانی وی خدا آیاتن نازل شو وَاتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ از دین او پسخ لاسے گے تابداری کا وہاں داغِ قرآن چوائے کولی شتاتا در افستانا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شکا چھے اللہ استازو پٹولو عملو نبان دے خبردار دے دایو ذریعہ دا تیت تی باد ما یوحا کوا نو زید دی اسما قسم مصیبتن نو بیغمے او درم و توکل علی اللہ بس پا اللہ باند اعتماد کوا نو زید دی اسما قسم حربون با بچیو چلونو پریبونو بچی چوت تبع مناسو بلغ ما یوحای لیک دارا سوا ساکار پا دنیا کی دار او کفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ زموار اگر بتا ساتی دے دین کا نفا دا خدری حکمو پیغمبرتا کافرانو منافقانو مقابلہ کی چری په کوشش کو او ځان ته نږدې کو ما یې لګاو او د خپل مقصد نه اړه تدری حکم او تو اتق الله واتبع ما یوحا وتوکل علی الله نظر امثله ذکر کوي چې دې اوامر سره تعلق لري او د نفی شفاعت قهری سرم او دا اکثر پا عربو کی رسوماتو دا جاہلیتو مشہورو خبر مشہورو چی یو صلیب و خیار و قلمندو ناغی باوی چی دا پسینہ کی دو زلو ندی از کدی دم رو خیار دی پار زلبان دے دے فکر کئی قرآن دا غیرت کئی چی دانشتا کچاوی نو سا خبر دا دخلی دا وجنا کوئی خبر رشتیا کے دے نشی او دیر خبری خلقی کئی او غا دروغی دام دا غصی دا دویم داو چی او سړی با خپل غزي ته وی چې ته ماته د مور په شان ته ښکارن بس دا وی مور شو ها دا د غزي والی نه وته مور شو نه لوینه استاد خپلې د وژنې ودا مور کی تا وی په خلونو سره چلو شو دروغ دی وی دریم دا چې او پرزیزی بیرونیو ځان لا هغه نوم به پکې خو دا چې دا زمازی دی نو خلق بوم وی دبوم وی بس دا هغه زیه شو لکه څنګه چې سکای پیدایت نه بیا که باغل چې تواضع کو دا هغه خزا ابا ځن ګوروا دا څه لکه څنګه خپل زیږي کنه الله وینا چرته خپل دی او چرته پردی دی کتاوې په خپلې باندې نوڅه هغه ته ایبنو یې دې ته متبناوي هغه ته زیوي او دې ته داعیوي داعی چې څه شه داوي پکړي ښا پریوم مطلب د درې مثالونو داشو چې څنګه دا درې واړه خبرې رښتیا نه دي دروغ دي د چا د خولې د وجه نه دا نه رښتیا کی نو دغه ځای که څوک وایي چې الله سره شفاعت دی او الله سره شریکان شته دا دروغ دي دا صرف د خولې خبره ده د دې حقیقت نشته ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی پیدا کړی الله او سړی لره د وذړونه په ګډه راو کې نه یې جمع کېږي پیجو به څنګه داږي په محاوره کې مشهور و دا یو رسم غلط چې قران یې رد کوي چې دا مو آی او مطلب دا چې قرطبی وی چې لای تمع قلبانی پیجو بن سمانا ان لایت تمع اعتقادان متغایران فی قلب فضل کی دعا کی دین جمع کی چتبو مسلمان ہم بم کافر ہم بم مشرک ہم بم واحد تکڑیر خلق جدا اسی کا نا نو یم خود دوڑا منو آو وے دوڑا نشی من لکھا تا استا خبر چلا دیو مانو نو نور بنا مانی کنور دیو منل نو اللہ دیو نمانو وائے کناسی پخلی بانی چیزا اللہ منمو آمنتو باللہ دا سو آئے تو دعا کدی نشیو دیکھے دی بزرگی وما جعل ازواجکم اللہ اندی گردو لی اللہ غا خزستا سواغا تظواہرون من انا چتا سوا سر زہارو کے نمپکی دے دمورو اللہ نزی گردو لے امہاتکم میند استازو استاز داخل سمرا شیر چی عرص پی بدلی گی وما جعلا دعیاکم ابناکم او نیزی گردو لے اپردی زامن استازو اخپل زامن استازو ذالکم قولکم بے افوائکم تا خو استاز داخلی خبر ادا آپ الاس حقیقت کی نشتا خوا چیزا دی خلی نا پلشی نزا خبر نه پزمکا کشتا نه پاسمان کشتا نه پا غرونو کشتا نه پا دریابونو کشتا صرف بے افواہ کن دا خبر دمخ کی دریوانو سرم لگی چه پیغمبرہ دا اللہ نا یریگا ما جعل اللہ لرجل من قلبینی فی جو پیم دبل چا نم یری گاز ک دواله یری په یو ځل کې نشي جمع کېږي دغه سی وت تبع تابعداري کو زما یوحان زکه دواله تابعدار نشي جمع کېږي چې اتباع ما یوحا دیومی او اتباع احوا دیومی او دغه سی توکل الله کوا زکه چې دواله توکل نشي کېږي استادیوم پلاوان توکلیوم ده بغیر الله باندې توکلی ما جعل الله ما جعل الله ذالکم قولکم بافواهکم دا تاسو وینا دا په خلو تاسو والله یقول الحق وهو یهدی السبیل او الله چې کوم بیان کوي نو بیان کوي د حق او الله هدایت کوي خلق تاسو صحیح لارې هغه دا ده ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله وبلې دي خلق لران دي زامنو لرا خپل پلارانو ته چې چا زین لغنم پکې ځا چې ابن فلان ابن فلان دا وینم پکې ده پر دینم پمک ده دا ډېر د انصاف ده د الله په نس باندې فلم تعلمو اباهم کتا سن پیجن پلاران دا وی ځکه کله دا سې کنه چې پلار یې پته نه لګي نو زه په خپل نوم یې خی نو کنه پیجن پلاران دا وی چې هغه نوم پکې ده فإخوانكم في الدين ومواليكم رضاستا سرونه دي په دین کې او استادو مرګري او اصحاب دي بیا وا ته داسې आवाज کوي چې يا اخي داسې आवाज کوي چې يا مولايا کله نبی عليه السلام چې بازيد بن حارثه چې هغه په زی سره نیول وکړ زید ابن محمد بخلقوی پتنوانو نبی علیہ السلام خلق بامدہ سوی نجح حکم را گئے نبی اوتا زید ابن حارسوی پل پلا رشتے کنا او کلب نبی علیہ السلام ورطوی چی انت اقونا و مولانا تزمونگا روری پا دین کے ازمونگا مولانا سے بے مولانا ستوی صاحب مرگر ہے اتمانی راضی بیاو بدل صدا مانا دانم و تواخل ہیں لیکن ابن و تمو ہے نمانے اکرد دینا روح المانوی ابتال لما کانا فی الجاہلیتی جاہلیت اگر رسم رد کئی و صدر من الاسلام اصل گون دے وقت پہ اسلام کیم دا چلی دا غزی چا حکم نور آگا لکھا نا اگر سوئی دا تبن الرجلو ولد غیری ہی یو سلیب دا بلزی تا نمکی خود جدا دمازی ہے اجریت احکام البنوت علی بس تو احکام بے پی زی جاری کولو فقد تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثت زید ابن حارثہ نبی علیہ السلام دو نبوت نمخ کے مخ کے زید تخبل زیوی لیو کنا نا تردی وقت پوری چلی دا چطورت احزاب نازل شنو کا وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به رشته پتا سبحان دي گناہ باغ کې چې خطا شي پاري سره دخلين هم اوخيږي نو باغيم الله نن سيخه فيما اخطأتم به شيخ الاسلام وي دا حکم عام دي دي سره یوازې نه دي هر خبره چې بندنه په خطاي سره اوښوا او هغه په دین کې او په شريعت کې حرامي دې پاره نه دي نیولې کپر دې دې ته دی وې زبل نو مې پکې خودمو یا دا څه بل خبره د ګناه شو او په خدای باندې نو له سلام علیکم ما تعمدت قلوبکم لیکن هغه چې قص کړی تاسو زړونو وکانا الله غفور الرحیم او یقینا الله بخشش کوون کړي مهربان نو کله داسی چې او بنده عادت شوی کنه عادت شوی بنده دا مطلب دی کنه اوبس خلې کې خبره لکه دا عام خلق او عادت ته سمره ډیر سمره چې پر عزیزی ته وي بچې دا کا دا تا आवाज وکا بچه دو که دی کور یخی و براولا بچه دو و دی اولی پردیزی تا بچه ہوئی تو که دی حکم نخبری او دا سکی خوبیا گناہ کئی که آنکا دخلین پا خطایا ہوا تا نبیان پی نیول نشتا کنا آنکا دخل شفقت پارا وطا وی نبیان خیر دے بس بو ادھا کی برازی نو خان تا خلق بازی نسنگا منی کہ دے وڑو کی دلیشتی مربئی اغبا بلتوی بچے دا سے بچے غصر ادے پخپل بچے دے دے سر بسو کے ایو مصیبت نه چې قران کې اني ویل نو دا ټول غلطه یې دي نه ښه ان نبی اولا بالمؤمنین من الفوزین پیغمبر ډیر نږدې دی مؤمنانو ته د دې د خپل ځانونو نوم خپل ځان به ته دومره خوږ نخکاری خپل ځان به ته دومره محبوب نه وي خپل ځان به دومره مینا نه کوي څومره چې په نفس د پیغمبر کوي د احترام دي باز واجو ما توهم او بیبیانې د پیغمبر چي دي هغه مين دي دي د امت په احترام کې په تعظیم کې او په تحریم د نکاح کې مين دي څنګه چې زمين د احترام کیږي او تعظیم کیږي د غریبوم کیږي څنګه چې مين د سر نکاح حرامي نو هغه سر به هم حرامي داو دا دلیل دی د حرمت لپاره ښه نو په دې کې مین دي ښه د دې احکام کې په دې کې مین دي نه دي چې ګنې ستر بته نه نه کوي ولې به نه کوي هغه ځان له خبره پرده خو به ته خامخا کول شي ښه ازواجهم ماتهم امت باندې د ازواج مطهرات حق لازم شي دسو چې احترام به کوي ادب به کوي خبري باور پسینه کوي په ډېر ځای باور پسینه وي او وايي با چې دا زمونږ روحاني مين دي دي اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن هاغه خپل ولای حق جدا دي خپل ولای والے خلق چې دي باز ډیر نږدې دي باز وتا په کتاب الله د الله په قانون کې نو ده بلا خبر اوکلا چه دام موائی چه گنی دا بی بیانی زمونگا مین دی دی اچه مور ملشی نو سره تینا میراس اولی نو دا میراس خواب پکیوشی کنا اللہ ہوئی نا اگر دا خپل ولی حق دی دا دی پتا مامی آغی سر صدی خو دا حکم نشتری چه تبا دا آغی نا میراس اولی خوا نو تینا میراس اولی شی نو سر خبری کولی شی سطر تیماتولی شی دیکھنا صرف پہ احترام کے ہو پہ تعظیم کے پہ دیکھنا او خپل ولی والا خلق بازی بیر نزی بازو تنو میراس بداغی نوڑی من المومنین والمحاجرین چه غدق مومنان انصار و محاجرین دی نو میراس داغی حق دی تپردو خلق و حق ندخا بدا معنی کئی مفسرین چه ازواج و امهاتهم پسکی فی وجوب الاجلال تبا انداغی احترام واجب و تحریم النکاح لا فی النظر الیهن والخلوت بهن و داغی کنه ده منزلات منزلت الامهات پشان دا مینده عین مینده کنه ده إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاك ذاتنا مستثناك چه ميراث زان لشهده أو دوستي زان لشهده چه هم بنده بل طويلي چه ذا بطالق بل مال كتاب رخ دركوما ذا غير تعلق ذا ميراث سرنشتا لکه امام راضی وی دا چوا ما رسمو اهل زماننا په زمونږ زمانه کې خلق دا کار جوړ کړی فی یقیمون شخصا مقامهم یو سره د خپل ځان په ځای قائم کیږي چې بس تب زمما په ځای زیما کنیما تا تما روروی تا تما دوستوی او یعطون مالا مال ولا ورکی جیداد ولا ورکی او یجعلونه وارسا او با قیده وارسی ایکی خواه مرشم تا با زمان میراس روی وی ٹک دا دیچی سکی دا سیدی و میراس بوتا نوی فلیس ذالکا بطریق الحرسی حقیقتا بل بطریق الحبتی وہ مشروع جدا دا بالکل جائز دا تیسر اجازکار نشتا اگر کداغ سریخ پلوان و خلق بخفی چی گورو دیکم دے بلار راوسترالا اختیاری ولا ورکا و مالی ولا ورکا تیکم دے بس دا اخوخا دا اگر دا خپل مال مالک دے او پا جون کی زان دا هر سن پاک کو بوئی تا پتوار خانه تا او جیداد ورپسی اولی کو مال ورپسی اولی کو نو بس دا اخوخ صحیح خبر دی کسا نقصان نشتا حضورا چی میراس وطا نشی ویلی دی تویلی شی معروف خان رداوئی إلا أن تفعلوا مگر کویتا سویلا اولیاء کوم خپل دوستانو سره معروفا احسان تا ټول په احسان کې راضی کنا تا او دا خلق به بدنامي یو نیمچا نیمچا مولان به هم ورته وی چې لکه دا نو کیږي دا مال ټول په دبا سي دا ستارور نه دی دا ستانی کنه دی دا ستاپلار نه دی کار سچ دی بس زما دا فخذن او قرآن ویدی چلان تفعلو دیکھ ارسر آلو کان ذالک فی الکتاب مستوران اللہ وی دا خوڑی را زڑا خبر را دا خوب اللہ وحی محفوظ کلی کلی شئی وخا رضا دا احترام ذکر شو نوز ذکر کی دا دعوت دا انبیاءو او د توحید اثبات په دلیل نقلی سره یاد کا چې غوست زمونږه د پیغمبرانو په هوا دا ومن کا استانه او ومن نوح او د نوح علی السلام نه ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام زیز مریم نه واخذنا من میثاقا غلیظا غوست زمونږه په هوا دا د دې ټولو انبیانو نه چې بلغو ورسوي څنګه پیغمبر ته وی لیسأل الصادقین عن صدقهم ځکه الله به تاسو کې د دې رښتینو خلقو نه د رښتیا او د دې جهل بلغتم تاسو ما تاسو ما توحید رسول دې همین سجده کې برابر شي کنه سلورما کې والذی جاء بالصدق وصدق به انبیاء دنیا تصدق راوڑو توحید راوڑو پتا بود بکی گی دا دین دا صدق چهل بلغتم تبلیغ الرسالت امام بغوی وی معالم کی او تیار کرے دا کافران دا پار عذاب دردناک دا تمہید اول باب یو شیخ داو دا اول باب دا دیدنا او دې کې ذکر کړي د احزاب او د منافقانو زواجر او خباستونه بیانې سیدانه چې احزاب جنگ وصلورم کال د هجرتو لو حدن یو کال پس د عبد الله ابن عمر او دا صحابي وي چې مونږ پېښو نبی له سلام ته په حد کې چې زمونږه ډاکټري وکړه نو مونږه واپس کړو چې تاسو لانی رسیدلی چې احزاب کړوان دي شنو وای غوستو یو کال کم کنه دا چې کله احد جنگ وشو اته کافرانو لکټي اسره پیدا شو کنه ځکه هغه کې مؤمنان تډیر شکست او نقصان ورسېدو نو نو دا زی اهلی کتاب بنو قریزا و بنو نذیر و دا قبائل لار مکی معظمی تابو سفیان دی سره ملاقاتون او کلاوی سره وعده او کلی چی منگا و تاسو یو یو نو بس مشورا و اراده او کلا او سلور زر کسان ابو سفیان سر را روان شد مکینا مدینه تا نو پلاری با سر یو قوم یو زیکی ده بل قوم یو زیکی ده بل قوم یو زیکی ده تردی چه مدینه تا را رسیده نو لس زر جوڑ شویو ادی پلو سر احلی کتاب مرگری شو ٹولو دیر لی اکثریتی پیدا کر مدینه نه چاپیر شو نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه درې زره کسان چې سجلو کو ځان بچکول غواړو نور ځنه کیږي دي سره مسلمان فارسی رحم رضی الله عنه وته وي چې مونږ باندې وکړ خپل ملکونو کې داسې وخرا غي مونږ با چاپیر ځان د خندقو کنهستو نبی علیہ السلام حکم کو او زیو تا کچ کو سلویخ سلویخ تنو تب ایزے کچ کو دا تاسو دا تاسو نشات خدا غینا غرو اغیس را غپنا حاصلی دا و مخی تا جکم کلاو زینو اقیقی کندکنو کنست خاص اغیقی طول چاپیرنو صرف دو حد دا غرن مخی تا د مدینه د غره مخته چې کوم کولاو ده او هغه ټول خندقو کنه استادانه پاره کې تاګو مدینه کې خلیفہ پرې خود عبد الله ابن ام مکتوم اړون صحابي او په لو ازواجو مؤمنان له سخاص ده قائم کو چې ری په کې محفوظي نو بس معاشروا یومی اش پوری چاپیرا اکلو دخشی گزارو شو اکلو بس چلو شو خونه اغیبی ورد لیشو اندی جنگ کولشو نو بس می اش پس اللہ رب العزت توفان را خلاص کن او داغی کافران و اغا خیمه و داغی غزیون و داغی اسون و خان اغا طول تس نسکلو اذا منافقانو بک ډیر زیات اظهار شو د نفاق نو غا ذکر کوي یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے مؤمنانو یاد کړئ نعمت الله پتا سو اذ جاءتکم جنود کل چراغل پتا سو باندې لخرې د کافرانو فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها الله یمون غراولی کو پذی باندې وسیله یو بازی سبا او دیر رخ کری دا ملائکو تا سنلی دی فکان اللہ بما تعملون بزیرام او دے اللہ استاد پا عملون باندلی دن کے اگدقی سخلاس شو پیو آیات کی اجمالا دیتے اجمالو نوزی تفصیل کی اذ جاؤوکم من فوقکم یاد کہ اجران للدہ کافران تاستان زبرستا سنا چې اهلی کتاب دي ومن اسفل منکم او دلاندستا سنا چې مشرکین عرب و ازاغت الابصار او یاد کوي چې کاغشو نظرونه د خلقو د ډیر هیبت نه د تیری را لیکن د منافقانو حال ښه اغي داسې شو چې توبه زاغت الابصار سرګي کګي وږي او بلغت القلوب الحناجر رو رسید الزلون داغی دی مرائتا دلیر حیبتنا و تظنون باللہ الزنون تاسو گمانون کل پا اللہ باندی قسما قسم گمانون چیمداد براشی و کبرانشی منگ با بچو کبج بنشو قسما قسم هنالک ابتلی المؤمنون فدغذے کی امتحان و کلیشا پا مؤمنانو وزلزلو زلزالا شدیدا پجڑا کولشو پجڑا قولو سختو سرا ویس و سراو نکلشو جڑا که دل خرازی خدا نی چوانا دوی خوزی نا نا چاوی نیستل دخپل ایمان نا دخپل دین نا دا خباستون شروع خواه بلغت الابصار بلغت القلوب تظنون او دا سلورم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یاد کاچوی بذی منافقان و خلقو فاخ منافقان او اگا کسان چی داغی پذرنو کی مرضو دو نمبر کیو ما وعدنا اللہ ورسولو اللہ غرورا وعدنا ذکر اللہ منسرا لمدد انا پیغمبر داغ منسرا مگر دپارا دو کی غورا دی حال تا وګوره او واځه کړو چې مدد برازي او مدد رانه دا غلط کومانونو پاللا پینځم پس قالت توای بتم منهم او یاد کا چې یو ډلې منافقانو نا یا اهل سربان اے مدینه والو لا مقام لكم نشټینګې دې یو مانا نشیت تنگی زیدی کافرانو تا فرجعوم نوابسی مدینی تا مکوی جنگ دی سر جنگ کی دیشی ادویم لا مقام لکم نشیت تنگی زیدی پخپل دین اسلام باندی فرجعو نوابسی کفر تا اخپل دین دلخ دی اگه که خدا سخت نشتا کنخا صاحب د بحر وی ایلا دین المشرکین او ایلا طلب الامانه من ابی سفیان او دا غنا امن غواره خیر دی خو خیر هم نشتا گواره خان ادا قسم آقسم چابوی دی خلقو چو گور دا پیغمبر چی دی دیوی چند با دو کسرا و دو قیسر خزانی را احلما دیوی خواه اوی لیس الول یوم فی المدینه تماو دی حساوتن اننو یوم دمونگ دو پار پا مدینه که دامسا زینشتا دیوی چند با دو کسرا و دو قیسر خزانی را وندو کنا دا دو منافقانو خبره او شپغم ويستاذن فريق منهم النبي اجازت باغستو یو ډلې د دینه پیغمبرنا راتلوي چې رمونته اجازه تراک یقولون اوم ویبه ان بيوتنا عوره زمون کورونا ډیر د پړدیدی او نو شرمی کو عزت نشو مونته اجازه الله یما ای بیا وران منافق تا ګورو نزی کورن عزیز پړ دی ښا نزی سمات لفظ دی اتم ان یریدو الا فرارا دی اراده نلری مگر د تیختیم نہم ولو دخلت علی من اقطارها کچری داخل کړی شو داسې ډلې د کافرانو لخرې د کافرانو د چا پیر طرفونو د دې مدینې نه بیا کدا سی بیا وخراغه ثم سئل الفتنه او بیا دې منافقان نامو طالب او شوا د شرک چې څنګه مشرانو ازینم فخر کنه الفتنه تاع شرک ابن عباس یا الفتنه تاع القتال چې موږ سره مرګري کیږي کنه لآتوها دی با دیر زر رازی دی شرکتا دی فتنیتا وما تلبسو بها اللہ اسیرا او دی با ایسار نشی و دی شرک باندی مگر دیر لگا بس خورن چو تو ایکنا دا دین با قبلی ولقد كانوا عاد الله من قبل حلصم او دی منافقانو وعدکلی وعد اللہ سرا اند اللہ پیغمبر سرا مخی مخی دا دی احدنا دا احدنا مخی دی طول وعدی کلی پیغمبر سرا لا یولون الادبارا چی دی بناری شاگانی پا جانکی وکانا عهد اللہ مسئولا و یقنان دا اللہ وعدہ چی دا دی با تپوس کی گی ارکل چی قیامت کی با دی تپوس کی گی خوا اگر طول ما تکلی چی پو احد کی معمولی ونتی اللہ امتحان را استو نبک طول واؤلی دو یو لسم قلین فاکم الفرارو او ایو تاہر گز پیدا نشی در کولی تاسو لطیخ تا تاسو اتخت اینس چل باکتا ان فررتم من الموت او القتلین کچر تاسو اتخت دے دا مرگ او دا قتلنا دین سوک تختی دیشی انہی من موضع الموت او القتل دی میداننا فیض اللہ تمتعون اللہ قلیلا دقا وقت کی بار تاسو جون تیر نکے پا دنیا کی مگر لگ بیوز لگو ری خوشحالی نصیب نشی لول سم قل منظر لذی یعصمکم من اللہ وی و تاسوک دی اغزا تو چې بچ کی تاسو د الله د عذاب نه ان راځه به کوم سوان کله راځو کی تاسو باندې د عذاب سوګم بچ کی او راځه به کوم رحمه یا راځو کی تاسو باندې د رحمت پل سوګ به زنو اخلي عقیدیم حسین دی د نفع او نقصان مالک الله نه ګڼای کنه نافقان ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اذيبا نمومي ذان ذا پارا بغیر ذا اللانا نسوك دوستو او نمددگار دير يريدو مالاوی کچر ذا داسو کما جدی مسلمانان لغلبا ورکم بیا بتاسو کم ذاکی ایخا اغیس رخم نشه مرگر کیده دیار لسم قد یعلم اللہ المعوقین منکم یقیناً پیجنی اللہ پتاسو کیا غا خلقا چمانی کئی خلق لدہ جہادنا معوقین منی کئی ہے جہاد منافقان دی والقائلین علی اقوانیم او باقی دوائی دیکھ پلو رونو تا رونو دی پا نصب کی رونو دی کنا اخو مخلص مومنان دی اغي خو پیغمبر پس روان دی ندی و توي هلم ميلنا دل ترازه مونږ سر رازه يخصوري ترازه اغي منی کوي ګور معوقين دي کنه منی کوي د جهاد ولاياتون الباسا دي په بل ناراضي جنگلا الا قليلا مگر لب چې پويږي چه سخته پکی نشتا زخم پکی نشتا بلکه غنیمتو ندی دی بیارا دی باو اشحتن علیکم دای سوار لسم دیر بخیلان دی استازو پا فیده باندی ذکر آدی چوی غنیمت کی و سر برا خواخلو چه دی تصور دیر حاصل نشی کنا بخیلان دی استازو پا فیده پیدا جال خوفم سوار لسم کل چراشی یرا حیبت رایتاوم وینی بادا منافقان ینظرون ایلیکا تا تبا نیغ نیغ گوری پیغمبر تاوی تا تبا نیغ نیغ گوری ولی چیر داستا غلطی دنو کم دیتا دیرا وستو او وست دخلاسی چل تالا ام نظر دیا منگلو صدی اکڑی اصر نیغ نیغ بتا تا گوری خان تدور اعینهم چې اوړي راوړي سترګې د دې په خپل محل کې د هیبت توجه نه سترګې اوړي راوړي ګرځي راګر کلذي اوشاله من الموت وشان دا وسړي چې بي اوشراغلي په باندې مرګ او ځن کدن یي دا زه حالت تر رسید فیزا ذهب الخوف کله چې یرا لاړ شي خیر خیریت شي ازوش منان لور شي سلقوكم بألسنة حداد لدرد من قیتا سلرا پاغ جبو تیرو تیرو پنیزو نا و جبو تیرو تیرو و دا جب زخم دا نیزه ندیر خطرناک دی دا چی دا سلقا مانا اخپلشی لیسا من نامن سلقا و حلقا و حدیث کرا گلی نمانا ضرر ضرر رسیتا استا بجبو تیرو تیرو او کل در ملاقات نشی لقیا رسین بیا دا مبالغی دا پار دی خام خام ملاقاتو نکیتا استرا بجبو تیرو تیرو اداسی چالا کیا گورا مونگا ہوئی دا اشحتن نال الخیر بخیلان دی استاتو پا غیر دبان دی اولئے کلم یومینو در اکسان ایمان ندر اوڑے اللہ وی خواہ فا احبت واللہ و عمالهم اللہ و لاغار سے برباد کرو دذیب اسے جہادی ہو سبے حجرت ہے سبے اولا برباد کرو اللہ او دا کار پا اللہ باندے آسان دے یحسبونا پین لسم یا شپارسم اللہ فتح راوستا توفان راوستو او مشرکان ټول لړو او مل خوشې شو ځې منافقان ته بیا خلکو یې روزه د خیمو نه کنه هغه غتلې دي اوس به مکه ته رسیدلی روزه عذیب په سورو کې کاته چې نه نه نه تاسو مونږ تاسو وایې او يحسبون الاحزاب دا منافقان ګمان کوي چې ډلې د کافرانو شته لم يذهبوا نذتلی ګورو ویات الاحزاب اک بیا دا سړل رالي چرته کنه ولي نو بیا د پارزي یو مشوره کړی ده یودو د دې د محبت کوي لو انهم بادون بالاعراب چې مونږه ګرځې دې را ګرځې دې په دې باندو کې يسالون عن امبایکم او تفوسنم کولې تاسو د حالاتنا چیرې څنګه چل بیا به یوم داسې کوخه بار به بانډو ته ځو او صرف تپوس بکو د خلکو نه چې د مؤمنانو سحال دی او د نورو سحال دی کم یو په وړه کې دی کم یو په پړه کې دی اخبار به ګورو او حالات به معلومو او بیا به میدان له نه راځو ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا که چېرې وې دي په تاسو کې مؤمنانو دی بجنگ نو کڑے الا قلیلن مگر چرتا قبل چاو تا کافر نیولے وی لا سخکونا تللے وی کنا حدت ایوی چرا شا گزار پیوکا نا ذکریو مو چرتا چرا شا چید سوگن خود پزیشی کنا کفار در باندی رازی چتاوی زبا کافر مڑکو ما نو راشا نو تللے وی تعالی سخکوناو د ته وی گزارو کنه چې زه به گزار کوم هغه ته غاخونه راويستم زه یې رستو شو الا قليلا داستا جهاد دی دا باب اول فضیلت فقیر منافقان او خباثتونه په جنگ احزاب کې خام دویم باب اوږي کې ترغیب اتباع رسول ته ډیر اکمل او احسن طریقې سره ابیا د مؤمنانو شان او منافقانو مقابله کې هغه عیوب ذکر شو فضلت د مؤمنانو حسنات ذکر کړي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقینا نشته استاسو د پاره فی رسول الله دلہ د دې پیغمبر په هر یو قول او فعل او حرکت او سکون کې اسوته حسنه تابعداري ډیره ښهستان تابعداري ډیره اوچتا لمن کان ارجو الله والیوم الاخر خدا هغه چا د پاره چا خیده صحیح وي امید ساتي د الله محبت ساتي الله سره او درځ د اخرت فذكر الله كثيرا ويادي الله لردير دير ان عن ابن كثير وي هذه الآيات أصل كبير في التعسي في رسول الله صلى الله عليه وسلم دا یو لوی قانون دی په قران کې په ثابتدار پیغمبر کې فی احواله و افعاله و اقواله ولهذا امر تبارک وتعالى الناس بالتأتي بالنبي امرك الله چه ده تابداری که ویتیو اللہ ویتیو الرسول یوم الاحزاب فی صبره و مصابرته ده صبر تاو گوره او ده مصابرت تاو گوره چه خلق لده صبر تلقین کی و مرابطته او پا جهاد کی ده استقامت تاو گوره و مجاهدته بانتظاره الفرج من ربه او خاص کر په دې کې دا ټول کارونه چې دې کوي نو دې د الله نه امید ساتي چې الله به فتح راولي الله به آسان کړي الى يوم الدين دا تر قیامت پورې د دې پیغمبر په دې سنت او عمل کې دې شي کنه اگر چاہ دا پانا چی محبت کی اللہ سرام امید ساتی دا اللہ و درود دا آخرت و یادی اللہ لردی را پس شاند مومنان پا جنگ کیو گو را فلما را المومنون الاحزابا کلچیولی دو مومنان مسلمانانو دی ڈلو دا کافران لرا چرا جمع شویو قالون ویوی حازا ما وعدن اللہ و رسولوه تزی شاند دا لکھا دې سترګې نه دي کګې شي دې جوړونه مړای ته نه دي را رسیدلې آو نور خلقو ای هاذا وقت ما وعدنا الله ور دا غو خراغه ښا چې وعده کړی والله سره د الله پیغمبر او صدق الله ورسوله او الله مرشتیا ویل دی او د الله پیغمبر مرشتیا ویل او ما زادهم الا ایمانا وتسلیما او زیات نو کدی ډلو د کافرانو زیتا مگر ایمان پاللا باندې او تابعداري د پیغمبر توحید او سنت کې کلک شو ها مومنان دا شان دي او هغه مومنان چې وی په بازار کې نو شریک شي او به ویلو چې راتلونکي وخت کې مونږه داسې شرکت کو په جهاد کې چې شهادت پورې ورسونو رستو کیږو بنا تر دې چې موږ شهیدان شو د الله سره وعده کړیو دې نظر کړو نو هغه څوک په حد کې شهیدان شو نظر یې پورا کړو او څوک لا رستو بیا به مو قراشي بیا به راشي نو هغه ذکر کوي ها من المؤمنین رجال بعضی دو مومنان نا داسی سری دی صدقو ما عهد اللہ علیم رشتی اکڑا آغا چو وعده اکڑا دا اللہ سرا وعده پاگی باندی نو اگر رشتی اکڑا او پو حد کے شیدان شو لکا نظر ابن انسو وغیرہ انسو ابن نظر داو فمن هم من قضوان احباو بعضی دین آغازو کو چی پورے کخپل نظر او شهادت و تحاصل شپو حد کی امینو من ینتظرم او بازی اغازی چیغی پہ انتظار کی لکا حضرت عثمان دینو شرک شوی بذر کی ناغلا پہ انتظار کی دیچار کلی وما بدلو تبدیلا خو خبر ایند بدل کلی نظری ایند بدل کلی عقید ایند بدل کلی وما بدلو تبدیلا طول صحابہ یادی خواد دارت دی پا خلقو چاگیوی چنا صحابوی بیاروست تول دا سی گرد ورد شنو او دا پیغمبر پا وقت که خوٹک دا مونگا ام منوی خوا خدا روستو بیاوی او بل سر جنگو نوکلا خوا وی قرآن خوی چو ما بدلو تبدیل صحابو اخ پل شان ندی بدل کرے صحابه خپل مجاهده نه بدل کړی پاک حال باندې ته بدل شو ليجزي الله الصادقين بصدقهم بدل ورکه الله رشتینو خلق له رز رشتیا او داغیم او عذاب ورکه منافقان لا ان شاء عذاب سره خامخا شرط دینو خا چورې کنه کخوا خیشی وربکی ولا اکنین او یتوب علیم یا مهربانی وکي بشک الله بخشش کون کده مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او رد کړه الله واپس کړه الله کافران کما کیوالو کاهل کتابو بغيظهم سره د خپل غصونه مطلب اونش کنا هغه خو بس خپل پراکاګو او ختمو یې خونه نا هغه سه سره نشوا لم ينالوا خيرا اون رسید خپل کامیابی ته دغیر لپاره بلغه خیرونو ښا وقف الله المؤمنین للقتال او کافی دی الله مؤمنانو لپاره د جنگ وکانه الله قوی عزیز الله سره سو جنگ کول شي الله ډیر قوت والے او زور اور اهلی کتاب په ګډیرا برخه واستې وا بنو قریظه او بنو نذیر اوازی ما تکلی وی نو کلی چی دا خبر ختم شوا اللہ رب العزت حکمو کو چو ورشی پا دی مولانو پسی ورشی دا لوی لوی گودلی دا لوی لوی گدائی چی دی احلی کتاب دی پسی ورشی نورلو بنو قریظه او بنو نذیر او پسخا اوږي په مضبوطو قلاګانو کې پراته او دای یقینو چې مونږ باندې څوک نشی راتلې مونږ باندې څوک دخل نشی کولې مضبوطی قلاګانې وي الله ولا زړونو کې یاره واچوله په کورونو کې په ساډو بیراتلا رامن دی وکړي ښا وانزل الذين ظاهروهم اور اكوز کړه الله کسان چې ماته دې کړو دي مشرکانو سره من اهل الكتاب چې د اهل کتاب دي وګورو تا د سنې را کوز کړل من سیاسيهم دا خپل قلاګانو نه مضبوطی قلاګانې وقذف فی قلوبهم الرعب وی غرض الذی فضلن کیرا فریقا تقتلون یو ډل تاسو قتل کړه د دې بنو قریظونه وسو کسان لړاکا چېږي جنگیالیو کنه نبی یې قتل کړ وتاسرون فریقا او قیدیانم کړه بل ډل نور ټول غلامان وینځ کړل او تړلی راوستو مدینې ته ورغله باور اسکم ارضم الله درکړه تاسو لزمه کده دي وزیارم اغه کلیه کورونه دي واموالهم او مالونه دي وارضا لم تتعوها او اغه زمکه چې تاسو باغې قدم نو یخې نو څو کوته دغه یادی د امخ کې کنه چې په دې چا قدم کې خوځو هغه زمره سخت پابندي کړو ها چې ټیک ده ارزه کې وخلق دې جنگونه وکړي په موږ څوک نشی راتلې الله وی اغاز موکه مې دل درکړ چې لم ته اوها څوک عام کوي و ارزن او نه کې راځه زه پاکستان دې وی هي مکه او فارس او روم او خیبر او کل ارض تفتح الى يوم القيامه او بکر جساس وی مدارک وی بیزاوی چهار از موږ چې تر قیامت پورې فتح کول شي نو دې کې راضي چوار ظلم تتوها او دې الله پارسمان دی قدرت والا رد رسو باطل کوي او د نبی علیہ السلام د معاشري بیان کوي هغه ته مشکلات پیښ شو د دې کور د ضرورت په وجه باندې مازواج متطهرات را جمع شویو نبی علیہ السلام تناستی ویو ار یو بخپلا حاجت پیشکو چی زمادہ حاجت تی زمادہ حاجت تی زمادہ نبی علیہ السلام پاگی خپا شو امد جزی نبوی کی بالا خانو آئیو غرفا ناگی کی بیا ناستو یوم یاش پوری زایاتونو تنازل شو چلوڑ شاو خبر او تاو کسپا دا خود مسئلی حل ندی چی تدل تناستی او غیل تکی دی او خلق خبری جوڑی دا زاننا سو کوئی طلاق والا ورکلو پولی پری خود خواه او لوی هنگام جوڑا شو خواه یا ایو النبیو قل لازواجکا اے پیغمبر پاک او اے دیخ پلو بیبیانو تا ان کنتن ناتردن الحیات الدنیا کچر استاسو دائی را دی چه غوار اے تاسو دا جون دا دنیا وزینتها و خائص دا دنیا فتعالینا راشه راشه امتعو کننا چه سامانو ندر درکما و سرح کننا سراحا جمیلا او پریدم تاسو لرا پدیر خیستا پری خودو سران او خب خوشحاله جنگ جگڑا لتا او سک با پکی نئی خب آرام راشه وین کنتنا تردن اللہ و رسوله و الدار الاخرتا او که غواره تاسو دا اللہ رضا او دا پیغمبر مرگرتیا او کور دا آخرت نبیشکا اللہ تیار کلی دا سنیکانو لا للمحسنات من کننا دا سنیکم لا او پاک دامنو زنانو لرا پتازو کیا جردیر لوئی دا خبر او تروان دکلا سوائے تاسو اول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چگر اروان دی شوائے انی اختار اللہ و رسوله و الدار الاخرتا زخو اللہ غوارم دا اللہ رضا غوارم او زخو دا پیغمبر مرگرتیا غوارم او زخو دا آخرت خوش حالی غوارم دا دنیا غنو غوارم انور ور پسیوی داسی نور لہو چل نور تکن خوا نو طول تیدا طریقہ و خوانو ټولو د خپل خبرې نه روجو کړه او کور سم شو کور خو په قران سميږي کنه فایذوهن وهجروهن اوس خطابات او تشورو شو د الله طرف نه تاسو مر له مقام دي یا نساء النبي اي بي بيانو د پیغمبر مایه اته من کننا فاحشه مبينه اگر چا چرات لو کلو پتا زکی پا بیدہ بیخ کارا سرام بینا چو سر راشی رو بیدہ بیخ کارا مطالبی تو پیغمبر نکوی یزعب لها العذاب دو جن وکلی شیدی دو پار عذاب دو عفین پا دو جن تیا سرام پکان ذالک اللہ یسیرا او داکار پا اللہ باندے آسان دے ومن يقنط منكن لله ورسوله او هغه بيبيانې نیکمله او نیک اخلاق چې عجزیو کې پتا سو کې د الله رضا لپاره او د پیغمبر د تابعدارې لپاره او عمل صالحا او اعمال کوي نیک عمل کوي عمل صالح نو ته اجر مرتين نو ربكم ذيتا اجر عوض د دې چندو مرتبه بهم ډیر اوچتای او تیار کړی موږ د دې لپاره چې قیزتمن په جنت کې دا اعمال صالحه ذکر کړي هغه اعمالو زه ذکر کړ کنه القنوت من يقنط دې په کې ذکر العمل الصالح وتعمل صالحا والتقوى دا داغی اعمال صالحو ستنا معلوم شوا تدلو على ان الفضیلت الثابتتا لیزواج النبی چکم فضیلت چی ثابت تی بی بیانو دا پیغمبر لرا نو لی اجل هذه الاعمال در دی اعمال پوجبا لا لی اجل انہن ازواج النبی دیو جننا چې دا نبی علیہ السلام په نکاح کې دی نو زکا دې تفضیلت حاصل لنا کما هو زعم اکثر اهل العمائم پګړی مار دا وی ښا او دا پیغمبر بی بیانیو کنه ګورا هغه سره ژوند هغه سره نه دا اعمال صالحو په جبان دي رستو بیا وی ښا یعنی سان نبی ای بی بیانو د پیغمبر لستنک احد من النساء نئے تاسو پشان دیوتن تو نورو زنانو دا امت تاسو اگی سر نئے برابر خوکر خبر مشروط تا کلا ان اتقیتن پدی شرط باندتا ستاسو فضیلت پا تقوی دے ستاسو پرخ دا نورو نا پا تقوی دے ان اتقیتن نئے دے تار تقوی دا وجی ندی مرتبو چا تشوی دا فلا تخزعن بالقول فتاوس ته دا احکام نازل شوی دي چې تاسو باندې نرمي نه کوي چا سره په خبره کې ولي که نرمي م وکړه فیتمع الذی فی قلبی مرض نو تم بو کی هغه بندا چې دا په زړه کې مرض دی منافق دی فقلنا قولا معروفا او خبره کوي خبره ټیټ خبره ډیره درسته ها چې د منافق بنده بیا اثر پیدا نشي دویم خبرې ته وخت ملاو نشي ښا نو بیا وی زاد المسیر ابن جوزی فشرت علیه ان التقوى الله ولا تقوى شرط کړ کنه ها بیانا ان فضیلتهن انما تكون بالتقوى چه دازواج و متوحرات و مرتبه و فضیلت پسده پا تقوی بان لا به نفس اتصال هن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنه نا چه دی پیغمبر سر دیر نزدی مرگرتیا دی وجنه نا بلکه داد تقوی کو وجبان دفا او فلا تخزان بالقول دی شعر و دیتا چ خبر شوی چې نبی علیہ السلام د حضرت زینب سره نکاح کړي دا شوی نو همغه کی خبر او ډنګې ده چې نکاح کړي کنه دې خپل میاں کوم الله تعالی دې خو دا د نبی علیہ السلام د محبت ته وجنبا تدې سود نه راته په بل چا باندې چې دې یوازې زمونږ غي یوازې مونږ سره ناشته ولاړه وخت یې ری اوس نه چې دا وخت مونږ سره بل څوک تقسیم کی اذان لپاره کې برخاو کی نو زمونږ په محبت کې زمونږ په مرګرتیا کې با خامخا کمې راشي نو زه نه برداشت کوم کنه دیوم هلته منافقان خبر شو چې نبی علیہ السلام اراده کوي خو بیبیانی په ندی خوشاله وی ګور نن سبا تا کور کې ولا اختلاف جوړ شو پیغمبر او د ازواج میاں کې کور کې اختلاف جوړ شو او دې تخوارسو په انتظار یې وګی خي دا غوډوانی سره دې چې نو بګی چاله سو فایده شته نو نقصان شته خو بس دا بنده طبیعت تی غلط چی وگی اخی خلقو تا چی کلی با دین شور و دوگ رازی نو کلی و منافقان را لنو دا دین بیتا پوسکو چی را منگا وری زلی چی نبی علیہ السلام دا حضرت زینب پا حق کی نکای را دکی نو تاسو پا دی کی سوائے منافقان دا خیالو چی را دی باوی چی را بس مونگا خو بینو یو خوش آده خو دو مونگ نیخو تپوس نده کرده او خپل اختیار ده چه دو مونگ باوائی چو گو رکور که اختلاف جوړ شو اللہ حکمو که چنا تاسو با داسی جواب نکوه تاسو با توائی چه اللہ پیغمبر ده داغا خوخه ده چه غصقی نمونگ پی رضایو او مونگ داغا پا خبر ناراض نیو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دا مطلبو چې فلا تحزان بالقول خبره کې لچک پیدا نه کې د منافقانو زړه کې بس اثر نور سو پیدا شي اثر ښا وقرنا دې سره یا نسان نبی او نوې څنګه دا حکم عام دی هم دا غیظ پاره دی او د ټولو زنانو د امت لپاره چې د کورونو نه بار موځي وقرنا فی بیوتکن او قلاری اوسه په دې خپل کورونو کې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او موزه وشان د وتلو د جاهلیت لومبنی لا جاهلیت هغه سوق د ابراهیم علی السلام د وخت یادې کا ځان نو سنبال کړل او بیا بار راوته نو ګڼا به کاته او یاد دې عربو د جاهلیت یادې چې دې کوم د ازادي وا فراخي وا تاسو په داسې نه کوئ قرنا اغلی واو عاطفه دې قرنا صرف دې د قر یا قرنا او امر تناتو اقررنا نو بیا یو ریچ وا ریته چل جوړ کو فتحه تن لریکړه مخ کې ور هغه لریکړه چې موږ سره دورا ده نشته دلته کې په د حمزه نه استغنا رااله نو قر نه پاتې شه اما نه قرارې او سیدل لیکه سو کې د وقار نه کې خواغه تاسو نه راځه باقیمن الصلاه او پابند کوي د مانځو وآتینا الزکاة و ادا کوئے زکاة فاتوین اللہ و رسولا او پا ہر عمل کی کسولات تے و کزکاة تے کنور دی تابداری کوئے دا اللہ و دا پیغمبر انما یرید اللہ و بیشک اللہ ارادکی لیدیوانکم الرجسا چلیری کی استاس نار قسم غلطی و خطائی و عیبنا و نقصانات و اہل البیتی اے کوروالو د پیغمبر وای توحیرکم تطهیرا او پاکی تاسو لرا پورا په پاکوالی سره الرجس یقو علی الاسم گناته مغستې شي د رجسنا ول عذاب فعل النجاسته فعل النقایص فالمراد ها او نما یعم الکل روح المانی ویخا لری کستا سنا گناہ او عذاب او پلیتین جاستونا او عیوب او نقصانات طول ار رجز اسوال پیدا شو چی کورنو کی بسکوی چی اللہوی قلار شے زیم بار نوس و تقبل وزیفہ خی خوا چستا سکو پا کورنو کی دمر زبردست شغل دے دمر زبردست مصروفیت تے تازو بلابار و تو تم سمی گئے وذکرنا ما اتلافی بیوت کن او یادوے او ذکوے غقران چلو استلیشی استازو بدی کورنو کی من آیات اللہ والحکمان چگد اللہ آیاتو ندید قرآن او غا سنت تی احادیث تی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازو دین اوزگار دیش ہے چی قرآن ہوئے خیز دکے لکے والیفو نور پسې حدیث دي کنه ولاستاسو کار کنه چې وی کورونو کې وسکو کنه ان الله کان لطیفن خبیرا بشک الله ډیر نازک لیدون کې دی په خپل علم سره او خبردار دی پارچا باندې دا صفات ذکر کوي د امت ازواج متحراتو مو دنورو او دغس ورسر اعمال صالحا تذی ذکر کئی ان المسلمین والمسلمات بیشکا اگا مسلمانان نارینا و مسلمانان زنانا چی ظاہری اعمال یہ پسنت باندی برابر وی عبادات طاعات والمومنین والمؤمنات اگا مومنان نارینا مومنان زنانا چې عقاید او اخلاق یې په قران او سنت باندې برابر وي والقانتین والقانتاتهم او عاجزی کوونکی نارینا او عاجزی کوونکی زنانا چې زړونو کې لوی نشته دی تکبر نشته دی یو بل سره بنیتی او بغض او حسد نشته دی والصادقین والصادقاتهم او رشتیا ویونکی نارینا او رشتیا ویونکی زنانا چې دغې په خبرو کې به دروغ نه ویني دغې په خبرو کې به نو په یو بل باندې نه په بل چا باندې نه د دنیا په کارونو کې نه د دین په کارونو کې دروغ نشته رشتیا والصابرین والصابرات او هغه صبرناک نارینا او صبرناکې زنانا سبانی صبر کوي په مشکلاتو باندې کی بینو مشکلات لا اله را مشکلات خود دې ډیر دي کنه ها چا چې قران او سنت الله سواچو کنه نو ډیر احتیاط وکي ها او سخت برازي په زبان دي دیکھو نازول دي ها ها سره نازول توب نه غړيږي ها نو صبر کی په تمام مشکلاتو د توحید او سنت باندې چې هغه مشکلات پکړل د خپل کورې خپل خلق نه وي رونو فیند نه وي مور او بلار نه وي او کله به د بار نه چرچرې راځي دې ټول باندې صبر ګران کار ول خاشعين ول خاشعات او هغه نارینه چې یریدون کې دي د الله نه په خپل عبادتونو کې او هغه زنانه یری زن کی زلانا عبادت کی خډیر په خوشو او په خزو سره کوي او په خپل رسم او ریواج سره نه کوي او هر عمل چې کوي عبادت نو ول تپوس کوي چیرې مونږ خو اعتکاف تک او الکه اعتکاف و ناست ته وي بس اعتکاف ناست ته وي ښا دا نور پکې زیاتی شي دونه دي چې ذکر کوي کنه کوي تلاوت کوي کنه کوي دا ناشته ده او کدی کې پر اخراغ نه اعتکاف والو ته بغیر د ضرورت نه یو د انسان خپل ضرورت دي کنه پرچا ته معلوم دي هغه هغه نه نقصان کوي او بل منځ نو فرض له براوزه او سنت په په اعتکاف کې کوي ځکه ضرورت خو ده فرض دی کنه او که درس اور نو په اعتکاف کې به اوري بار نه نو دا ځان ځان خبر سابې ډوب شنو بار براوزي هوا خوري بو کې و اعتکاف دي خراب شو درس کې تسل راوته اصل شیخو ناستا واستا ساڑوب شو راووتی نو بیعتی کارتا سلکی ناستی ناستا چی بغیر دا ضرورت نپاتی شو نو اعتکاف ختم شو نو والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات اوغا نارینا چی دا خپل مناسب دا وس مناسب دا خپل لاس مناسب خیراتو نا کئی صحیح خیرات کئی پسی دیکی لگئی ریا پکې نه شهرت پکې نه نوم پکې نه او دغه سه خیرات کوونکې زنانه رضا غسو کولی چې قران ویلي کنه نا خبري کنه دا چې قران نه ویلن دا به خیرات یو خدای هغه ټول پسات چې بس د نوم شه د ریا کار هه پیغام او په حاضر کې داوی خیراتو نه چې هغه ټول رسمي او ریواجی او ریاکاری پا گراجہ مشوی نغیت خیرات نمی خیرے اصوائیمین و اصوائیماتیم اگا ناری ناچی روجی نیون کی دیم خب پابند سرا و غزنا ناچی روجی نیون کی دیم والحافظین فروجم والحافظواتیم اگا ناری ناچی حفاظت کن کی دخپلان دامنو اگا زنانا وم والذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتیم او هغه نارینه چې د الله ذکر کوونکې دي ډیر ډیر سنت طریقه باندې او چې د ذکر کومه طریقه ده قران او سنت کې نه پاغه طریقې کوي نو که یو ځلې وي نوم کثیرن شخه او دغه سې ذکر کوم کې زنانه تیار کړي لذیذ لپاره بخشش د خپل طرف نه او اجر ډیر لوی مزات ویم باب درین ذکر کئی او باغی کبارت در رسم باطل کئی او باغی کبیت ترغیب اتباع در رسول تا او شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما کان لمومن ولا مومنت اذا قضى اللہ ورسوله امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم نزی جائز نیو مومن مسلمان ناری نلا انا یو مومن مسلمان زنانا لا کل چه اللہ فیصلہ کئی دیو کار چدا ودا سکی گی او پیغمبر فیصلہ کئی دیو کار این یکون لهم الخیرت من امرهم چوی دی دید پار اختیار پکار دا پیغمبر و پکار دا اللہ کی دید اخپل اختیار کئی او داغی فیصلی تا او داغی حکم تا دنگوری نا دا دا مومن و مسلمان شان نده او اغا سوک چنا فرمانی کی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نو گمراه شو پا گمراه اخکار سران دا اغا رسم باطلو دا عربو نبی علیہ السلام اغا خپل متبنن زید بن حارسل رشتاو کرا دا قریشو پا یو معزز خاندان کی بنو اسد وغیرہ ده حضرت زینب بنت جحش نو اول خوی چه تپوس کهو نو اغی دا خیالو چه نبیل اسلام زند پاروی نو انکاری نکو پچه بیاو تپتو لگی دا چه دا زید پاروی بیزل نو دا مانا مدایت نازل شو ګور الله پیغمبر فیصله کوي چې غیظه توین او ته زید سکه بل څوک سکه ته ودا الله پیغمبر په حکم پسې دي نو چې ځان ته مسلمان مؤمن وي نو ودا الله حکم په حکم کې ارکاوټ نه جوړي که خو هي او کني خو ها فجلایت نازل شنوږي غاړه کې خو ده هر کله چې کور جوړ شو رشتہ وشو نو کور سم نو یو بل سره داغي الفت او محبت نو او زید بډیر تنگ و دینا پریشان وو وخت نه تیرې دو تعلقات نه صحیح کېدو هغه نبی اسلام ته داسې عرض کو چیرې زما وخت نه تیرې او زما کور نه سميږي دا ستا خو هيو نبی عليه السلام ورته وی چې نن ته صبر کوا او خیر دې الله بخیر کی دا لوم بیر وځي دا غسی او په خوانه دا سی دا چې پی راضی په بنده باندې خیر دې نو بیا بیا به وته مينت کوا نصیحت به وته کوا نبی علیہ السلام ولی نصیحت او مینت کو د دې لپاره چې کجر دې ول طلاق ورکی راوی سره اورې دې اته او شو زګه دا وی خزر نو خو زما د وې نه غاړه یخی ده ټول زور به مال راضی اچ پرې دې نو بل نقصان به وشي دا دې بل علاج نشتا د دې د درد او د دې د زخم بل علاج نشته مګر دا چې زی واخلم او زی خو نشم غسته ځکه عرب په وی چوګورن ګوري واغستا ولې زید خو هغه وته د محمد زی وی کنه ادا پر خواوی نکاو ادا یو لوی بوتو په جاهلیت کې دا ماتول غختل او لاره ولې زت وی چې زبم پتا باندې ماتوما نو بزغه کارو شو اول طلاق ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم واستاو سموده خلقو وغافل منافقانو مشرکانو او بس خیر خیر چندا دلت پکی کنا رضارت رسم باطل دارب و جاہلیت ویز تقولو او یاد کا چووی تا للذی اگه زیتا انعم اللہ علی چه اللہ پی من عام کرو چه اسلام اولا قبول کرو وانعم تعالی تا پی من احسان کرو چه زید و طویلو او بیاد ازاد کو دکه یو وخت کې دا غترو پلان رالو او ته وی چې دې مونږ بوزو نبی له سلام وی چې دنه تپوسو کې چې دې په سر ځای چاونه تپوسو کو ناغوې دنه زما ماته پیغمبر د پلان نه او د ترنه هر چا نه خوګ دی نبی له سلام چې هغه توقات نو هغه هم خپه شو پیرازه ره وستو حجر اسود سره کې نول هی ګوره دی خو چې ما غستر نه غلام می غستر کنه ته ما د الله د رضا د پاره آزاد کو او دته ما خپل زی ویلې دي هغه وی بس زمونږ اوس اس اعتراض نشته پتا باندې او چې بس دې تا سره یې تا سره خوشاله دي نو پاتې شې زین عام پیغمبرو کو چې غلامان آزاد کو انعام تعالی نو تا هغه زه ته وې امسک علیک زوجک اوسا ته ځان سره دا بي بيستا وتق الله دا الله حکم دې مخکې پوښان یا ایو النبی اتق الله الله وی پیغمبر ته وتق الله تلانا یریگا خواه ولی و تخفی فی نفسکا ملا و مبدی تا پتھا سات اللہ پک پلزلکی آغا خبرام چه اللہ اخکارکون کی دیغی لرام اس خبرو از حضرت زینب دنیکا او در رسم چیز دا واخلما خلق ببیا خبری کئی دا ډیر ګران یې کنه توبه دا دین په ډیر ګران دا خبر او ته چې اس نه دې پریزي او زی اخلم دا خدمات لپاره لوی مشکلات جوړيږي نو تخفی فی نفسک ملا او مبدی هغه خبر چې الله وس کار کوي هغه دغه خبر واخا د خلکو الزامات او دا خبرې چې پیغمبر خپل انګور واغستا وګوراو ته لیکن دی په مفسرین ته وګورا سیوتی وغیرہ نور داسې چې پیغمبر باندې دمر الویل ده چې نبی علیہ السلام راوی حضرت زینب کرا هغه نظر پرې وته نو فعشقها دا سره محبت پیدا شو بیا مې دا خبره پټه ساتله ها چې دې سره په څه طریقه باندې کم بیا نه نه دا غلطه خبره ته دې ذکر نشته دې بل قرآن نه خلاف د ذکر الله وي چې زه ښکارا کومه نو زه ښکارا کړم روته خدا غنه دی ویلي چې ستا په زړه کې دې سره محبت پیدا شو او مې ين شوې په دیویلی نا دیویلی چی زوجنا کها گورا زوجنا کها و تخفی فی نفسکا و تخشن ناسا و تیریدی دا خلقو دا خبرونا و دی ترازنونا فاللہ و حقون تخشاو اللہ دیر لائق دی چدا غنی روکی فلما قضوا زیدن منا و ترن هر کلا چې پورا کو زید داغه نخپل حاجت چې طلاق ورکړل دغه داغه مطلب وکړه زو وجنا که هم نو موږ تعالی را درکلا په نکاح سره چې کله یې کو نه علی المؤمنین حرج خاص د دې مقصد لپاره چې جوړ نشي په مؤمنانو باندې ډېر لوی تکلیف په ازواج ادعیائهم په حق دارې خذو کې چې د دې دارې زامنو خذي چې هغه پر دې زامن دي او خلق وتا داسې ویل ک خپل او دا غیر خذوتن ګورانی وي دا ډېر لوی حرج اذا قضوا منه النوات ورا کله چې پوره کی دا غي نه خپل حاجت او طلاق ولور کی نبی دې اغستې شي کنه بس دا رسم الله مات کو جاهلیت او کان امر الله مفعولا او کار د الله کی دن کې دې چې الله سو فیصله کوي نو بخام خا کی ها ما کان علی النبی من حرج نشته په دې پیغمبر باندې هیڅ ملامتیا فیما فرض الله له فحق داغی که چه اللہ لازم کلی پا دبان دی دخو اللہ لازم کلو چه تبا دا سکے چه دا خلق رست و بیادی مشکلاتو نبچی اسلام خدا سی دین دی چه شرک رت کئی بدت رت کئی رسم و رواج رت کئی چه سورت بی دینے کارو ندی ما رت کئی که نخوا زاڑی رلوی بی دینے ونو رتی اکلا سنت الله دا الله طریقه دا او سنت الله او ته وي هغه خلو من قبل او هغه خلقو کې تیر شوی دي مخکیم وکانا امر الله قدرا مقدورا او دې کار دا الله اندازه کړی شوی الذين هغه پیغمبران یبلغون رسالات الله چرسی احکام د الله خلقتان و یخشونه او یریږي د الله نه زکه رسول شي چې د الله نه یریږي ولا یخشونه حدن الا الله او نه یریږي د هیڅ نه صرف د الله نه هغه سړی به حق بیانول شي او شرک برت کول شي رسم و رواج برت کول شي یخشونه او یخشونه اجبار دار او کفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کون کے سنچ دا رسم رد شو نور سر بل رسم اغداو چی خلق باوی زید ابن محمد دا زید دچا زید وی بیداد محمد نو اغنمی پکی خودو الله خو مخکوي چې نه ادعوهم لآبائهم قل بلارانو نم پکې ده ما کان محمد ابا احد من رجالکم نده محمد صلی الله علیه وسلم بلار دی او تنستاسو دناری ناونا دا غدا سیزی نشته دی چې هغه د رجولیت مرتبه ته رسیدلی او رجال و طویل شینا او په ماشوموالی کې مړ شو نو پدی باندې سوالو چله رب العزت دا رسم اریواج رات کو نو په بل چا به رات کړو پیغمبر له ولې تکلیف ورکاو نو ولیکن رسول الله صلی الله رسول ندی او رسول خو دې د پاره چې پیغام راوړي خلکو ته نزل ازکا دا پیغام ورکو چی دا رد رسم با تکے کنا نو بل سوالو چی زب پیغمبر دیوے خو بل بیرا لے گلے ہو کنا دزد پار دا شکارو نے لگ دی نزل رسم باطل دا رد پار بے بل سوکرا لے گلے ہو نجواب راگے و خاتم النبیین بلشتے ننو ختم شو اگر پیغمبران رتول ختم شو بل سوک دے فخاتم النبی نبی آسوالو چنوالی سپتہ لگی او علم دریاب دے قبل دے نینو لاور کے خوبائی ال دخوارا بلاشتے کا نا ورکو پیداشی چتا لاور کے ریسرچ پکار دے نوینا وکان اللہ بکل شین علیمان الله پارس باندې کوي الله په علم کې دا جبل نشته دا آخري پیغمبر او خاتم النبیین خاتم النبیین مہر د دې معنا مجازی ده او خپل معنا ختمون کې خاتمه یختمو ختمون کې نو دا حقیقي معنا صحیح ده کنه مجاز تسلزو دې ختمون کې د انبیاء ولرا نور ناراضي یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو ذکر کوئے دا اللہ ډیر ډیر ذکر ډیر ډیر چا دا اللہ عبادت تھی طاعات تھی ټول ذکر ذکر دے کمنز دے کرو جدا ک زکات تے ک هر سچ دی دا اللہ نم پکې دے کنا وسبحوا بکرۃ واسیلا او سنا وای اللہ لرا په سحر او په ما ذکر کې تدا اللہ ذکر دیں ترغیب دی توحید تا مانا دا کل طاعت و کل خیر من جملت الذکر کشاف ہوئی دا طول دا اللہ ذکر دیں قال ابن عباس الذکر الكثير اللہ ينسا جل شانو ذکر کثیر دا اللہ دا دی چی رویما یہ روی ما نو کپا جبے ذکر کے کفی کر کے نو دا ٹول ذکر دیکھا پروی ذالکان مجاہد ایدن روح المانی ہوئی والذی اللہ غزاتی صلی علیکم چی مومنانو پتا سبان دی صلات ہوئی پیغمبر اگا برست رازی مومنانو اگا مخی تو خان چی صلی علیکم نیا دے تو خوال صلات پا مومنانو بانده ہوایا اب یارس تو با پیغمبر ہوایا اول پا مومنانو بانده ہوایا چه الصلاة والسلام علیکم ایوها المؤمنون داو تاچر نیوی لکن ریو منی و بل نمانی اللہ غزاتی صلی علیکم چه دردوی پتاسو بانده خوا نو صلات تا اللہ صدی رحمت صلی علیکم رحمت را لیگی پتا سبان دی او ملائکتو او ملائک دا غوم صلات وی پتا سبان دی انستاو دا پار استغفار غواری استغفار او دعا چه حدیثو کی رازی ملائک لی خرجکم من الظلمات الانور چه باسی تاسو لران دا غدیرو تیرو دا کفر و شرک نارنا دی ایمان تا دې خدامه مطلبې ليو خرجكم من الظلمات الى النور دې لپاره چې وباسي تاسو د تیارو څومره تیارې دي کاغه تیارې د شرک دا کاغه تیارې د رسم دا کثر تیارې د جاهلیت ته نو الله چې قران نازلی نو تیارې لري کوي او رانا ته عمر وباسي چې دا لومبي دي موارد پیغمبر وخه دا مشکلات لومبي هغه ته وخه وکانا بالمؤمنین رحیما او دې په مؤمنانو باندې رحم کوونکې تحیتهم یوم القونه سلام پیشکشی د دې مؤمنانو یو بل سره هغه ورځ باندې چې ملاقات وکي دا غیر وځي سره نو سلام به یو بل سره دې ملاقاتونه او تیار کړی دې لپاره اجر ډیر عزتمن د شان د صحابو ذکر کو چې غیم دې پیغمبر سره پدی کې کله کولار دي خان کاغه د شرک رد کوي کاغه د رسم رد کوي کاغه نذیو سره کله کولار الله وله جنته نن ور کوي یا ایو النبی ان ارسلناک اے پیغمبر پاک به شکه مونږ لګلې ته دنیا ته د دې سونو د پاره شاهدن لوحدانیتنا تبا خلقو تا بیان که دمون دا توحید و مبشرن او خوشخبری بار که اگا چاہتا چی ایمان راوڑو او نظیرن یر ایبتا سوک چینکار کئی و داعین الاللہ بی اذنهی او شاہدن سمانا بلون که تو دعوت ورکو ان کے خلقو لر اللہ تا او د الله توحید ته باذن هی زکاغه امر کړی دی هغه حکم کړی چې خلق راو بل بنځیان زما راو بل داغه په ځن سر راغلی خان او سراج منیر او ته په دنیا کې یو چراغ روخانه چې خلق دن رڼاګانې تختی او رڼا نه کمیږي رضا په سراج کې دا صفات څه خان سراج سره تشبیه زکه ورکړه چې یو د ډیر اسانتیا د وجنه نو ارته وسو کرسي داغه نو وسو څه شی راوخلی دا ګل دیو د 400 کول حالت لشي هر څوک تن رڼا راغستې شي نو زکه وته سراج وي چې ستانه دین اغستل ډیر اسان دي یو او دویم دا چې صورت نه اخلي نو کمیږي نه او ټول دنیا برانا شي لیکن سراج منیر باقا سراج منیری پا خپل حال باندې وی سراج منیر تشبیه زکا حدیث اورار کلان اے حادیاً من الظلالت او من ظلمت الظلالت بل دیو جن چمخ کی ظلمات لکر شکنا چی اخرجم من الظلمات الان نور او دا تیارو دا پارانا پکاری الله ورزدل تکرنا او انخا سراج منیر ابشر المؤمنین او زیر ورکم منان تاب ان لهم من الله فضلا کبیرا چې بشکا خاص د دې لپاره الله طرفنا فضل دې ډیر لوی چې تاسو سره په دې کې مرګرتیا وکړه په هر میدان کې دې تاسو سره حاضر دي او سختي برداشت کړی کنه نو زیره ولا ورکا چې د دې سخت بدل الله بدل درکې ښه ا د نور بلاګان بیا وته وي فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذام او بیا ته ما اول ته خبر لاړه وګوره څومره زور یو لګاو موږ ته طويل درې ځل چې اتق الله وتتبع وتوکل داږي سمارات دا شو کنه چری واتا بیداری نکی ده کافرانو او نه ده منافقانو چی تا زان تران از دیکی او تا ده خپل مقصد نه اڑی نها عن مداراتهم فی امر الدعوتی ولین الجانب روح المانوی چی دی سر بلکل تعلق مساد او دی سر من ارمی بلکل نکی خوا ودع ازام یو مانا او پریدا او ییر کا د دې دا ضررونه او تکلیفونه چې تعالی درکېم ایزاهم ایاکا پریدا دا راځي په کې داسه ها اړونو می ماخلا یو معنا یا دا اعظم ایزاو کا ایاهم مکافاتن دا موای چې الله زما دا بدل ته نواخلې زخه نشم غسته زما دا بدل ته نواخلې نه پریدا بدل مدل وتوکل علی الله فلا باندې اعتماد کوا او کافی دی لازم وارم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو نکاح سره واخلې مؤمنانی ثم تولقتموهن بیا تاسو طلاق ورکوي دیل لکه زید داسې وکړ کنه ها او مې واغست په نکاح سره بیا ول طلاق ورکړو په سم حالت کې من قبل ان تمسوهن چلاس قدری ولی ام نوار ولی مخی مخی در رسیدونا استازو دی سران رجب دا سی حالت کی طلاق ورکی انو عدت مدت نشتا فما لکم علیهن من عدت نشتی تاو دا پارا پدی باندی سا عدتو تا تد دونها چشمارکا و یواد وادری دیت دا نشتا نزکت یو قول داده چه بس سنگا دو طلاق ورکلو نو اللہوی زوجنا کها عدد پا کتیر نشو مونگتال رب نکاس در سو قائل دی نو اسپتن لگی اگیوی نا عدد تیر کلو فمتیعون پس جوڑ جامور که دیلا و سرحوهن او پریگ دی دیل را سراحن جمیلا بیر خیستا رخصتی آسران یا ایو النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی عشرت او حسن معاشرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ازواج مطهرات سره څنګه د لوی باب شروع شو کنه ښا د نبی صلی الله علیه وسلم خپل کور کې د خپل ازواج سره هي پیغمبر پاک مون حلال کړی استاد لپاره ازواج کلاتی بیبیان هغه سلور قسمه په نکاح سره یو آتی تاو جوراون چو ورکلی دی تاغی تخپل محرونا پا وقت نکاکی نو دیتا ممحورات ویسو ممحورات یو دار دیم وما ملکت یمینو کان او اغوین دی چه استاخل است تراغلی دی مما فاللہ علیکم اگر چه اللہ احسان کلے پتا باندی نو دیتا اما ویلشی وینزی استال استراغ دستا دا پارا جایز دی اگه که خو حد نشتا و بنات حمی که اولونا دا ترستا و بنات عماتی که اولونا پا پوگانو ستا ترورانو و بنات خالی که اولونا دا ماماستا و بنات خالاتی که اولونا دا ماسیگانو ستا اللہ تی حاجر نما که اگه چه هجرت کلیو تاثر مدینی تا دا دریم قسم شو مهاجرات سلورم و امرأتا مؤمنتا معلومه ندا خو بس یو زنانی یعنی احللنا لکا امرأتم یو زنانی مسلمانا این وحبت نفسها للنبی کچری بخیخ پلزان پیغمبر تا این اراد النبیو کا پیغمبر اراده کی این یستن که ها چواخ لیدی لرا پنکاسر رضا سلورم قسم داشوان پس زنانا راشی او پیغمبر تاوی چه وحبت لکا نفسی ما تا تخپل زن بخلی دی نو نکاو شو نو شیدانو تا جد شتا نو ایجاب و قبول تا جد شتا نو مهر نو ذکیوی چه خالصتا لکا دا کم نکا دی دا خالص تا دا پار دی کنا دا دا نور امت داگی نجدا دی کنا خوا اگه که خوبا دیری قسی خطبه با پکیه و محر با پکیه و شیدان با پکیه اگه دا خالص تل لکا دا خالص تا دا پار حکم ده بغیر دا نور و مومنانو نا دی سرم لگی موحوبا کنا ادی طولو سر چه اللہ دوم را جایز کلی دا خود دریون خبر لارا نوی خالص تل لکا کنا دا سیوا خوستا دا پار دی دا سلور نسیوا دا امت پارا و سلور نسیوا نشتا نو خالصتن که دا طول را دخوا قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم یقنن مونگ پویو پاغ حق چه فرض کردی مونگ پا دی خلق باندی پا حق دا خپلو بی بیانو که نو آغا خودیر حقو ندی یو داره چه اللہ تجاوزو اربعان سلور نسیوانا یو داد اوست صداق محر بخام خواهی بار بار ترشی واتو هن و جور هن او شاهدین گواهان بخام خواهی در طول پا ما فرزنا کراد دوازی محر نده و ما ملکت ایمانهم یا غوینزی چی مالکانی لاسونه دی لکه لیکون علیک حرج دا عزیز پارا چې پتا باندې تکلیف جوړ نشي او رسم کې تکلیفي رواج کې تکلیفي او چې سنتي راوي کې تکلیف نه وي وکانا الله غفور الرحیم او دې الله بخشش کون کې مهربان اخیری احکام ذکر کوي د حسن معاشره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داري چې د نبی صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات کې هغه قسم کړو تقسیم کړو نو نه بی بیان وی او نه شپې ولا مقرر کړی وی هر یو له خپل خپل نو دا په نور امتیانو باندې واجب دی او په نبی له سلام واجب نو دلته او ته اختیار ورکړل واجب نو خو بیا هم هغه خپل طریقه دا ساتله لکه د وجوب په شان دي. دا دې لپاره چې ګور ډیر ګران کار دی ښا کور سمول ډیر ګران کار دی حقوق ساتل دا ډیر ګران کار دی. الله رب العزت وته وی چې ستاسو اختیار دی که فرض کې یو داسي چې دا غي نمبر دی اته وته وی چې نن ته ما رستو کړی د خپل نمبر نه زه میمونه کار زما هلی را پخوا او زه پلانې کار زما نن ستا نمبر نه دی نو رستوی که خیر دی دعوته وی او که داسی چې څوک دی رستو کړی او ته وی چې نه سما بیا خپل ځای ته راوستي نو هم صحیح ده ستا اختیار دی بس ترجی من تشا او من هن رستو کول شي هغه چې ستا خوښه یې د دینه د خپل نمبر نه وتؤوي الیک من تشا او رانږدې کول شي ځان ته هغه څوک چې ستا خوښه یې چې مخکې دې لري کړي جدا کړي او بیا رانږدې کې ځان ته نو هم ستا خوښه ده. ترجی او تؤوي دواړه یو بل سره مقابل دي. دا د نبی علیہ السلام جویری یو ناغای چه ترستو کلی و نالاوی بلکل ستا اختیار دی. دا غزی صفی یو اغای بیازان ترانی دیکولا دا زواج متوحراتو چه آیات نازلی دو دا نبی علیہ السلام پا نکاح که داو جویری سودا صفی میمونه ام حبیبه ابو سفیان لور او حضرت عائشه حفصه زینبا او سلمہ ام سلمہ دې ټولو کې دا حکم وته او ومن ابتغیت ممن عزلت اوغه څوک چې تی بیا طلب کین دا غا چانا چې تا جدا کړی دي مې منازل تا کله ودا سو چې نبی له سلام با اراده وکړه دا غید طلاق ورکولو تک حضرت ماریا قبطیہ نبی علیہ السلام پازواجو کوا نبی علیہ السلام راغی نواغی دخپلو آم و شرانو پا شعر کی داگی خپلو مشرانو سا کارنامی بیانو لی نبی علیہ السلام واپس شو خپشتی نا نو غزر را لنو حضرت عائشت ایوی چو با خپشو ناغی لبرا لی و تیوی بیمال روغ او که پیغمبر سره ناغیوی زد روغ و مشره ما زبا سنگ روغ کون فی نخیر دی ما خپل نمبر تا تاو باخا تو نبس اغا بیا لار نبی علیہ السلام تیوی نو ناغا پا خپل حال پری خود وی زیبا چه نمبری نئی نو ایبا ولاوی کو چر بیا ځان تر اغوال نو ستا اختیار دی او من ابتغیتا هغه چې ته طلب کې دا هغه چې عزلتا چې ته یو ځل جدا کړې ځان نشته ګنا پتا باندې پوره اختیارات ول ورکړنو پوره اختیارات دي کې حکمت سو حکمت داو چې ټول ازواج خبر شو چې نبی له سلام باندې زمونږه دا قسم او زمونږ دا دغه واجب نه دی الله ول اختیار ورکړي که کيو کنه کوي په اعلی اعظم پیدا خدا غا اخلاق دي کنه چې مونږ کې پرخ نه ساتي کني الله خو ته اختیار ورکړي کله الله په خوخه وینو یو به خپل خپل دې په لا ټولبه بنګ بوزبو نو بیا به دي چې په دې پوي کنه هر یو بزور لګي پیغمبر ته هر یو چې زمونږ خو په حق نشته هغه زمونږ خیال ساتي نو مونږ به په سر کې ساتو نو کور به جوړي په دې طریقه نو ښا دا معنا وا في الآية تدل على أن القسم لهن لم يكن واجبا على النبي، لا تقسيم پیغمبر باندې واجب نو، فإنه كان مخيرا في القسم او ته اختيار ورکړل شو لمن شاء منهن او ترك من شاء منهن. ابو بکر جساس وی خان نو ذالک سر دا مطلب بیانې چې دې کې الله صح حکمتو دا حکمتو چې دې به بیا چره داسې خبره نه کوي ښا پو بشي چې په زمون خو به حق نشته هغه له اختیار ورکو پوز به مونږ داسې وخت یې رود سره چې دې رضا ساتو چې ته خبره نه نشي. ذالک ادنا ان تقر عیونن دا چې تاسو می اختیار درکو پټول سې زنو کې لاړېره نې زیدا چې یخي وې سترګې د دې ستاسو مرګرتیا ولا يحزن ان بغم جن کېږي چرې و يرزینا بما ته تهن کلون او دې پټول رضای بیا هغه سوچ ته ور کوي دې ته ای کو نیمه کجورا ولا ور کې کنا او هو دې و دومره شکریا ادا کيو دمرا استابا تسلی کیو اکل لہن ہر قسم فا استانا برزائی دا سی چلے و سرو رضا مطلبو التفویض ابن جوزیوی لئنہن اذا علمنا چکل دی خبری پا دی خبر چنہ از التفویض من عند اللہ دا خدا اللہ طرف نزل اختیار ورکریشو نو اتما انت نفوسهن داغی نفسونا و ضرورنا باز خب آرامی خواهد ابیا بچاری داغ خلافکار نکی خواهد اللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ پوئی گی پا حالاتو جستا دو پذرنو کی فکان اللہ علیما حکیما اللہ پو حکمت والدی لا یحل لکن نساء من بعدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او داغه حقوق او داغه تابعداری خو په لازم کړه هغه خدای زې لراوستي نو صلی الله داغی لکټي خاطر خوایي کوي ښا د ازواج متطهراتو رضا لټي او خیال ساتي الله رب العزت نو وی چې پیغمبر باندې ممن او کړه چې په دې باندې نورې د پاسه نه کوي در دې حقیقت او په دې سره باندې نورې نه بدلې بس داستا ازواج دی وسمه او په جنت کې هم ښه د پیغمبر خصوص د نورو خلقو پته نه لګي خو به آزاد ازادي خو د پیغمبر په ازواجو کې دا خبره چې هغه څنګه د دنیا کې وي نو دا سي ویل ته مې کنه رضا حکم نازل شو ندی حلال استاد پاره پیغمبران نور زنانا من بعد و پس دی سلور و قسمونو نا دا کار بنی نوی چوبای ابن کعب تیو سلی ہوئی چوری گا تپوس دا نکوم دا دی مسلی اوبای ابن کعب وی ارا ایتا لو ان ازواج النبی توفینا وی خدای فارس کولی چې خدای چری داسې نه کوي خو کچری نبی علیہ السلام ژوندې او دا بیبیانې ټولې وفات شي نو اما کان له ان یتزوج رزل بوس دا پابندی وې دی ونی کان کوي چلا او تو چلا یحل لک بس نو قال ابی ابن کعب چې او ما یمنعه کولی څه چللې سشی من اکڑ دی من ذالکا چا بنی کانکی فقال قلت له قول اللہ تعالی لا يحل لکا النساء من بعدو قرآن کی راغلی دی چنو دی رواستا دا پارا نوری فقالا گو تویت پا قرآن نپوئی چن اللہ احل له ضروب من النساء دا خوال لاغل قسمنا حلال کړی دي چې یو قسم دا یو قسم دا یو قسم نو یې چې دې قسمونو نه به بار نه زی ممهورات وای هغه به کې چې مہر ولا ورکه مهاجرات وای چې هجرت کړی نو هغه غستې شي وینځي وای او موهوبات وای چې تا ته خپل ځان باخی باس دې کې سیوانا دغه اقسام ذکر کړی ښا او من نه دا کړی دا بیان کانه دغه نبی علیہ السلام کړی دا نه پس نکاحونه احادیث کی راضی فلان تبدل بهن من ازواج ان ببدل پدی موجوده او بیبیانو سره نورې ولو عجبک حسنهن اگر که خوشالی تعالی را حسن او خایس داوی یعنی حسن اغا چلانی که دی و سر نده کلی او خوخدشوان وی نو خلی دلی بی کنا مغیر دلی دونه ده چا پا حسن سو پویگی نو پا تولگی ده چی دنی که نمخ کی او ذل قتل جائز دی کنا مسلط نمالو مشوخا ولو عجبا که حسنو هنو دا حکم ولیو کو وی اکرامن لهن تذیب بیانو دا عزت تفارا ولی لأنهن قد اخترن الله ورسوله غمخ کے یاد کہا خواه چی دی طولو پیغمبر تا سمرخ کولی جواب ورکو چی اغاو توی چوائے کنا اللہ و ما و آخرت فخوائے کنا رضی طولوی چی اختار الله ورسوله والدار الآخرت اللہ ورداغی پیوز کدا مقام ورکو چی دی بوز دزاننا نلرکے دس په دنیا کې نه پیدا کیږي اسورت طلاق کې ورستو راشخه اخترن الله ورسوله و دار الاخره او د اختیار سمانا ده ان دې پیغمبر سره په هر میدان کې ډیر امداد کړي ښا ډیر امداد وسره کړي دا غمانه شو کنه ها مگر هغه ویني چې مالک مالک شي خیلاستا ناغی که خوپا بندی نشتار سمرچیم وکان اللہ علا کل شیر رقیبا واللہ پارسبان نگاہ بان اخری باب او پاغی که آداب یا ایو اللذین آمن و ایمان والو لا تدخلو بیوت النبی مداخلی گے کورنو دا پیغمبر تا کمرو دا پیغمبر تا اللہ یعظن لکم مگر که اجازت اکلی جستاو دا پار لا تو آمن دا پار دا خوراک دا ولیمہ غیر ناظرین اینا وازو جوڑ شو دا نبی علیہ السلام دا حضرت زینب سرا نکاو شو نو پاغی اولی مکولا و حضرت انس تبیوی چی خلق راولا نو چی اشتو باو خوڑن و اغبا نور راوستو اشتو باو خوڑن نور بے راوستو نو آخری کسان پاتی شو اغی بیا نه پاسې زه نو حکم راغی چې ګوره پیغمبر ته تکلیف دیو زمیل مستیا حق داري چې کله تا ته وی چې راځه راځي به اجه توام اخري نو بیا ته دا نشي ویل چې پاسا دا خو زمیل ما بیا د ویدا نه په خپل ورا پاسې کنه الله د عقل درکړې نور څه کوي کنه ور لران نو نو دا حکم راغی رستو راضی خواه دا مشکلات تی کنا نو اللہ دا هر مشکل رد کئی چیزا گور دا غلط رسم دے نو بخواب دا سی رسم چیچا وڈوڑے و ملمستیا کڑی وان ناغی تبے دو لس بجی خولی وی ناغی او پلس بجی رالو نو بیا بناستو ادا تا پوسو نا یرا ندا تیار علا توکت تا پوسو کا اچھا او پکې ټوک او کړ غوړې چې نور ته باندې کړې دکو دا سچ یا اخلاق نو الله وی دا سمکا وای ښا مداخله کې کوټو د پیغمبر ته مگر الی چې اجازه تو کړې شي تاسو ته الا توامن د پاره توام غیر ناظرین اناو چې نه انتظار کوونکی داغه پخوالی ته دور مخ کې سل ده چې یو تل اتړکنه دا کړې غیر ناظرین اناو ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې یو غخته شوې فتخلون داخل شي فاذا تعمتم او کله چې خوراک مو کو نفنتشرو زی خوری گئے بیا کر ولا مستانسین لحدیث او رغبت ما پیدا کوئے خبرو تا چکی ناستے اجرام تی جوڑ اکلا یو خبر اکے بل دا مکوئے خواہ بلی ان ذالکم کانی اذن نبی ذکر ذاکار ضرر رسی پیغمبر تا فیستحی منکم اغستاتو نحیا کئی ننوی تاستا جزے ملمتا بسنگوئے واللہ لا استحی من الحق او اللہ اغزات تے چا اغز چا مخ نکی اے خوال را پریدی انو اغا حکم کئی خوا اغا نپریدی حق خبر بیانی فیضا سالتمون حضرت نسوی چی زرال ما اما اخبرا دن نکلن نبی علیہ السلام پردہ دوڑن دکلا چی انس بار بس پردی حکم را گئی یازت نشتا یو خپل می بار پات شو او بلتا کله چې تاسو کوی سوال کوی د دې بیانو نه یا د دنیا دی او خبر یا د آخرت دین متان د سامان فسالون نو غواړې خو می ورای حجاب اخوا د پردې نه بس پردارانه ذالکم اطهر لقلوبکم ذکر پاکواله د زړونو تاسو مو قلوبهن او ذلونو ذذيهم فما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ان ذي استاو ذ پاره چې zarar rasay da Allah پیغمبر تا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او نو بتا ذ په نکاح سره خلې بي بيان زده پس د موت دنا هميشه دا حکم ګور صراحتن حکم راغې چ ازواجو د پیغمبر سره نکاح کیږي ځکه الله ویلي چې ولان تنکحو یو بل مخکې وګوره چې ویلو وازواجه امهاتهم مهندې دي کنه ځکه نکاح حرام شو او بدعتیانو وسوي بدعولي وسره نکاح کیږي ځکه چې ژوند دې کنه قرآن خوئی چی من بعدی ہی یعنی من بعدی موتی ہی او تو این جوان دے داوی او پا نورو قیاس کئی گورد نورو چی جوان دی دی نداغی غیسر نکا کی گی نو دا غیسر ام نکی گی کنا وی دور سننی خبر رسول شاشی دی نداوی لی چی قیاس علم نکی دنس پا مقابل کی په مسله کې نس موجود دي نو ستا قیاسی ته ساجد سي ان ذالک وانا عند الله عظیما بشکدا کارم الله په نس باندې ډېر لوی جرم دي ان تبدو شین او تخفوهم ډېر پکې منافقانو کنه هغه خبره فضلو کې ساتله الکله به یو بل سره چې کیناستنو یو بل ته غلي غلي ویخه چې لکه ستا پکې کمای او په حاله اللاوی چې زمانه نشه پټوله ښه کخکارا وای یو خبره په حق د ازواجو کې او توفو یې په لکه ساته نو به شکل الله پارس باندې پويږي مکه وګوره کو حکم یو کنو بیا و سره ورو ژوند تیر نه کوي د پردي حکم راوي نو ځاوي حکم راوي د پردي او حضرت انسوی چې دی خرابار کړم او د دې ازواج متطهرات او چکم نور سوکو لاران رونا پری رونا پریونا ناغیو مو یریدو وی زمونږ قوم نه زونو چې با باندې شو نو کنه ولاوینا لا جنا علینا نشته ګنا کتی تا سوک راضی دی ازواج ته سوک راضی سوکو بی آبائن نا پا حق دا پلارانو دی کی رات لیشی ولا ابنائن نا پا حق دا زامنو دی کی رات لیشی ولا اخوانهن نا او پا حق دا رونو دا دی کی ولا ابنائن اخوانهن نا او پا حق دا روی رونو دا دی کی ولا ابنائن قواتهن نا او پا حق دا خریونو دا دی کی باس نو دیو زنانخ خپل کمرې ته د دې خلکو نصیوان څوک نشیتلی وګوره کنيس خران پکېمو کنه هغه خو نه ذکر کړی نشیتلی لارانو رونا روی رونا فرایونا داتلیش انورو سخرانو زمانو او لیوگانو چی دی لیوار دی ویخا دا ټول بار پاتی شو بار وچه قرآن نشتنو اوی بیادن نراغلی دی دیل قرآن پکار دی چی بی بارو باسی تازه که خماشر خرابش وکن خواه الکه زم پکې چارا واستي څوک ور سره حج لذي وي زم سره حج لاله بس وې حج قبول لغا ها دا خبره ده اوس ولان زاین او نشته دې څو ګناه کو مسلمانانه زنانه راضي دې کمرې ته راتلی شي کنه مسلمانانه ګوره چرته هندو او کرسچن او بل سو بلا پکران شیخا نوې پرې ده بلا ما ملکت ایمان اون او نه غوین دي چې مالکان شي وی دي لاسونه دي غوین دي وي پتقین الله یریګه ای بی بیانو ځلانو یریګه بشک الله پارس باندې حاضر ناظر دي شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چوګورا دمرا عظیم کاریو که پا دنیا کی دا دین آو چه دنیا روحان اکڑا توحید و سنت سر او تیاری دا کبر او شرک لر اکڑی نو ارسوک پی آفرین وی خوا ان اللہ و ملائکتو یسولون علی النبی بیشکا چی اللہ و ملائک دا اللہ شاباسی وی پا پیغمبر باندی سناوائی پا پیغمبر باندی دامانا ان صلات من اللہ رحمته داتی امراد دی او دغسی وصناؤه اصنات امراد دی امن الملائکت الدعاء والاستغفار ومن الامت الدعاء والتعظیم دامانا بیشک اللہ و ملائک دارلہ رحمت را لیگی پا پیغمبر باندی دعاگانی او سناگانی او تعریفو نکی دی پیغمبر چڑیر لوے کارو نو ایمان والاو صلو علیم تاسم پدبان دی صلات وائیم او تاسم سلام وائی پدبان دی پورا سلام صحاباوی چی اما السلام و فقط عرفنا اخو مونگا پی جندل دی او کیفا نو صلی علی صلات سنگا وائی نو پیغمبروی چی دامانزو کی سنگا وائی دامن دې پیژندلې چې اللهم صل على محمد دا دې کنه دا حقیقت کې صلات ده ها چې منقول دي او په عبادت کې دن نه ده او چې څومره حدیث راغلي د دې لپاره راغلي چې من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا دا وې کنه توس د منځنه بار لګي تسبیح سره دي چې صلات ویم په پیغمبر باندې نه نه هم دا چې د منځ کې کوم دی ها دې تنرسی بل صلات وسلیمو تسلیما دا غوونو نو خلکو ځان نه جوړ کړو څوک صلات او سلام وي څوک وي صلاتن دائمه تم بدوام ملک الله اسو کوئی بی عدد کل معلوم لکا چتا کم با باکی صحیوی خدا ټول روایات تی خواه ان اللذین یؤذون اللہ و رسوله بیشکا کسان چی ضرر رسی اللہ تا چی دا غد حکم خلاف وردی کئی مجازی مانا دا اللہ دین تا ضرر دا اللہ تا ضرر خدا اللہ پیغمبر تا دانت کړی دی الله په دې باندې په دنیا او په آخرت کې او تیار کړی دی د بار عذاب رسوا کوونکو والذین وکسان یؤذون المؤمنین والمؤمنات چې ضرر رسي مؤمنانو ناری نوتا صحابه کرامو او مؤمنانو زنانو ته چې صحابيات دي ازواج متطهرات دي بغیر مکتسبو بغیر د غیظ سغلتنه غلطی نشتا خطای نشتا لاره بولی ذات ویخا چیغی که خوز غلطی نشتا تا پا کیومون تا فقد احتملو بوتانا و ازمان مبینا رضی خلقو واغستو پا خپل ازی معاره بانده دروغ دیر لوی او گناه کارا چیزینا با سنگ اخلاسی خواه یوزون المومنین سا اینسیبون الیهم ما هو بریغون منو وغی پاک دیو دیو ایدا چلکڑے ایدا چلکڑے ولم یعملو ولم یفعلو ابن کثیر ہوئی اگی سکڑی ندی ادیور پسی لگیا دی یا ایو النبی قل لازواجکا و بناتکا و نسائی المومنین دا حکم راغے دا بہر تلو چکل مسلمانان زنانا بہر زید کورا دا غید پارا حکم داد اے پیغمبر پاک او اے خلو بی بیانو تاوم خلو لونو تاوم او تمام زنانو دا امت تا دا مومنانو چکل بارزی یدنین علین من جلابی بین نچرا خوارو کی پا خلو زانونو باندے غلولی پڑونی جلباب پڑونی چیل دارا خوارو ذالک دا پرده چی دا قرطبی وی السطرو دا پرده ادنا دیر نزدی دا ان یعرفنا چی دیو پی جندیشی پا خلقو کی چاگئی مسلمانان و زنان را لی انور خود آل خریدی بار گردی ادا پا کتو مسلمانان و زنان را لی ان یعرفنا فلا یعزین نزیت و ضرر نشی رسولی ارسو بخیال ساتی و دی پلشا لاری نا پلشا تنانا را لی خلایو زین ضرر بنی شنا نو دیر خدای بندیانو پاکی دازه که غلطی کردی دا وی مخ عورت نده ادلیل دا پیش کرده چه مخ اخکاری نزالکت ادنا این یعرفنا پیجن دی باشی کن ملکو ایتا دا خلق دا خذ پیجنی تا سره جوړ ملاقات کړی دی د مخنسوک مخنه خو به خپلې ازواج پیژنې خپل د نورو هغه څه پیژنې دا البانی دا عقیده وه نو بعضې انسان داسې د مخ وی ستر عورت نه دی که نه چې مخ عورت نه شي نو نور بس عورت دی دا مراد چې نه دا پرده او دا لوی پړونې چول چې دا خو هغې وي دا ناشنا کارو شو فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم و بیشک اللہ بخون کی مہربان اس بیا زجر دے منافقان اللہ لیلم ینتہی المنافقون والذین فی قلوب مرضن کمنا نشو دخپل حرکتنا دا منافقان دا مدینی او کسان چی بدرنو کی مرض دیں والمرجفون في المدينه او غاټکل خبري کوونکی په دې مدینه کې اټکل خبري کوي پیغمبر پسې ملګیای صحابه هم پسې ملګیای الله یې کدي نه مني نشو کنه د نغری ان کبیم نتاو په ورواچو ما لکه څنګه په مشرکان مې ورواچولې په اهلي کتابو مې مسلط کړې نو په دې باندې ورواچوم چې ورشه ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا بیا وتی تاسو راغون چیرنکی په مدینه کې مگر لګو زوبره حکم نه راغلی ښا مرجفون سو یرجفون به اخبار سوء عن سرايا رسول الله صلی الله علیه وسلم چ نبی علیہ السلام و چرته صحابه لې ګلو jihad لا نصیب اسی په مدینه کې وی بیاغي خپل تکونی ولو هغه یې خپل تک او تړلو دا خبره به او zarar به ورکاو الله وی کذې نه منې نشو ملعونین زیبا فلانت کړی شي اینما سفحو کوم ځای چې منځل شي اوخذو نیولی بشی تړلی بشی و قتلو تقتیلا او قتلولی بشی پا دیر ناکارا قتل سا سنت الله اذا ذا الله قانون دي في الذين خلوا من قبلهم فاغي قومنو كي چتير شوی دي مخكي ولن تجد لسنت الله تبديلا تبنومي ذا الله طريقي لربط لذل يسألوك الناس عن الساعة تبوز كيستانا خلق ذا قيامت بحقي چه مسئلہ و بیانی دا و پا خلق با زور راغی و دا تبوسو نبی شروع منافقانو باندی زور راغی چه لکم مونگتا مخانشی زیدی مونگتا مخانکی نا تبوسو نبی شروع تبوس کستان پا حق دا قیامت کی خواه و تابیشک علم دا دی اللہ سر دی اے پیغمبرات سپو اکلے چاپو اکلے شاید چی قیامت نیز دیوی تا تا خوم علم نشتا بیشک اللہ لعنت کڑے پا کافرانو او تیار کڑے دید پارا جہنم ہمیشہ بھئی پدی کے ہمیشہ نبا ممید داند پارا نسوک دوستا و نمددگار یوما دا پاگرود تقلب وجوہم فی الناری چی اڑول راڑول بشی مخون زدی پاور کی یقولو نعودی بدا چیغی ہوئی یا لیتنا افسوس مونگتا چاوی چی دا کار کوئی سکارم کړه دې کاش اطعان الله و اطعان الرسول چې موږ په دنیا کې د الله خبره منلې وې او د الله د پیغمبر خبره منلې وې یلا مزيفا خلقو کړو هغه وی نن ډیر کامیاب شو چا چې د الله د پیغمبر خبره منلې و انو تاسو ولي وقالو وایبا ربنا ایر وزمږه ان اطعنا سادتنا مو خو تعریف داری کړو د خپل مشران او سردارانو او د کوبراو درواساو فازلوا نسبیلا موږ یې حکومره کړو سېلار نه ها ربنا رب زمونږه درخواست د تکو اتهم ذفین من العذاب ورکدي سردارانو له ورکدي مشرانو له دچن عذاب دی له ډیر دچن عذاب ور زګ جمونګه گمراه کړی یو نو ښا ولعنهم لعنن کبیرا لعنتو کا پدی باندې خټیر لوی لعنت پیو کیا الله ډیر لوی لعنت پیو کا تاسو کې ادي روح المانی او المراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر اغه علما چې دې ته وخت په وخت د کفر بیانونه کول اګه سرټی وي وزيونو لهم او دا کفر او شرک دې ته خستکاو او عن قتاده رؤساهم بالكفر والشرك دغه مشران یزيد زیخه اغه سوي والازهر العموم قرطبیوی عموم ظاهر دی عموم او پسکی فی القادت و الرؤسائی چه قائدین او رؤسا فی الشرک و الظلالت چه بدی که مشران شیو دخل قحا نغیبوی چه اللہ منگا دیتا بیداری کلیوا اتواناهم فی معصیت کا اوستانا فرمانیم کلیوا فاغلون السبیلا نمونگی گمراکو دو لارینا کم لارو و هو التوحید ایک آبلا لاریا دے یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ ترغیب رسالت تا مکی گئے پشاند اغا بنی اسرائیلو چی ضرری رسول موسیٰ علیہ السلام تا تاسو دی پیغمبر تا ضرر مرس ہوئے فبرأه الله مما قالوا اللہ پاک اساتو موسیٰ علیہ السلام داغی دا خبرونا او قسم اقل بیوی گرخ پل رو رواجی دے دے حرون علیہ السلام مخ کے مڑو نو موسیٰ علیہ السلام خودین عرص جدا کریو کنا ہم خادیو مڑے جو اندے عرصنو دیتا پتا نوا نو گو روی داغی الزام پی لگاو او کله به وی دې دې ولې دومره په پړد کې د خلکو نه غسل کوي تا دې بیمار دې تنه دل زام کړه حدیث کې راځي بخاری چې موسی علی السلام په یو ځای کې غسل کاو لنګ باغی وو دا د انبیانو سنتو که غسل خانه کې ود ولاړو نوم به لنګ وو نو یو ګټه باندې جامع یخی وی نو روانه شو نبی علیہ السلام امسا واغستا اور پسی شو اوی بیچ سو بی الحجر سو بی الحجر یہ گٹی جامع راکا نفمر را بتوائی فتی من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل رو ڈالی ناستا وان اگیوی داس دی اگو رہو نو یو گورو موسیٰ علیہ السلام خود بردست صحت تیرا تا سواسو ای جدی بیمار دخان نبی دامر استا نبی دامر استا فبرع الله مما قالوا تقولون الله پاک و سات وكان عند الله وجيها او دې ده الله په نسبان دې ډېر عزتمن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمانوا له يريګه ده الله نه وقولوا قولا سديدا خبره کوي خبره درسته رښتیا خبره يصلح لكم اعمالكم من لم استصوا عملون قبول کی استاذ عملونو کې برکت واچي چې رښتیا وایي قول سديد څه دي لا اله الا الله او بخنه مو کې تاسو استاد ګناونو تاسو هغه څو کتابی داری کې د الله او د الله پیغمبر فقط فاز او فوز نازويما نو کامیاب شو په کامیاب الهي سره ان ارزنا الامانه للسماوات والارض والجبال الله یمنګ پیش کو خپل امانت پاسوانونو باندې هم پزموکو باندې هم او پغرونو باندې هم چې زمونږ کوم امانت او ذمہواری دي تاواله کوله اسمان تخپل ذمہواری چې ته ودا کار کئ زمونږه تخپل غرونو تخپل هر یو تعالی ذمہواری حواله کړی راغله فابینا ان یحملنها راغین کارو کو د خیانت کولونه په دې امانت کې حمل لفظ راغلی حمل چې د امانت سر راشي نمره ته نه خیانت وي او چې ادا و سر راشي راغی نمره امانت وي چن تو د امانت اله الها نو حمل دلته کې دلیل دی چې مراد ته نه خیانت دی هغه ټول انکار کوي چې الله مونږ بچره خیانت نه کوي استا په امانت کې اما اسمانونو امانت ادا کو سورہ حمیم سجدہ کے براشی غرونو ادا کو ازمکو ادا کو جس اللہ و تصویلو خواہ واشفقنا منها او یری دلد خیانتنا وحملها الانسان اچھے انسان پر آگے کنا مذہبا کے دیر لوے خیانتو کو وحملها الانسان زانی ترون کو غاړه در نه کړه خپل چې الله په امانت کې خیانت وکړه حمل لا معنا انه کان ظلوما جهولا نو زه انسان ظالمم شو جاهلم شو چې خیانت وکړ خیانت ته وجه نه ظلم او جهول وګر نو معنا کې مدارک یرید بالامانت اطواعتو امانت سمان دلہ تابداری و بحمل الامانت الخیانتو او حمل ان یحملن سمانا خیانت یقال فلان حامل الامانت لانی خوی امانتو خوڑو کنا زان سر قبر تاوڑو کنا ومتحمل لها ومحتمل لها يريد لا يؤديها الى صاحبها قل المالك تيدانك هذا معنى مدارك كي هذا خيانة معنى او دغس روح المانيم وي دلت دا حمل نمرات خيانة يحملنا اي خنها وحملها الانسان اخانها او كل من خان الامانة فقد حملها. ده لغته كتاب ده تاج العروس ناغلاته جذين امرات داي. وقال الزجاج الكافر والمنافق حمل الأمانة أي خانها ولم يطيعها تغيط عبداري ونقرأ. ومن أطاع من الأنبياء والمؤمنين فلا يقال كان ظلوما جهولا. أمانة دار فأول دغذي أنبياء مؤمنان ذكرنا مغی تا خدا نسبت نشی که ظلوم او جهول خواه تا دی خائنینو تاوی خواه خدا مانا بہتر ادا از اون پسیرینو مانی چه اغی از مکا اسمانو ناو اغی باندی خیانت راولی زان تی نبچ کئی روی مونگا اولاندی که امانت اسمانو ناو از مکو تا غرونو تا ناغین کارو که این احملنا چه مونگ دا نشو برداشت کولی یا اللہ او آشبک نمینا او یرید چه اخده دا دمر الوی بارو اتا پوسی مکو چه دی دغبسی نتیجا بی اللہ و تاوی چه من اتواع نو اصیبا و من عصوا عوقبا ناغیو چوو مونگا خدا غین کار و حملها الانسان و انسان آغا امانتو چت کو نو انو کان ظلوما جهولا نو دن ظلوما و جهول جوڑ شو چکمو انکارو کنو آغی خوشو او چچا امانت واغستو پزیک نو آغا ظلوما و جهول شو دا خولتا خبر دخوا زکر دا مانا نسی کی لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات عاقبت بدائی چه اللہ و عذاب ورکی منافقانو ناری نولا و زنانولا و مشرکانو ناری نو زنانولا زکدی خیانت کرده دا اللہ پا امانت کی ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات اولا و مهربانیو کی مومنانو باندی که ناری ندیو که زنان دی وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کو ان کے مہربان. سورتو